en noemde hem een gewaardeerde vriend. Volgens analisten bevestigt Xi met de ontmoeting dat China achter Rusland staat. Het weer vanuit het zuiden, langzaam meer bewolking. Tot vanavond blijft het droog, maar daarna gaat het flink regenen. En het wordt vandaag tussen de 13 en 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn snel aan het oplossen. Zo ook de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Beverwijk. Er staat er nog maar 3 kilometer file en de vertraging is nog maar 10 minuten. De weg is namelijk weer vrij. Er stond lang een vrachtwagen met pech. De A27 van Utrecht naar Almere is wel dicht tussen Hilversum en Huizen. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Je kunt voorlopig beter omrijden via Muiderberg over de A1 en de A6. De andere kant op, daardoor de zogenoemde kijkersfile. Voor knooppunt Eemnes, daar is de vertraging 10 minuten. En de meeste vertraging nog op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken, namelijk 25 minuten oponthoud. Het heeft te maken met de wegverzakking daar, de rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 18 oktober en vandaag... De Spraakmaker. ...is Sanne Kruikemeijer. Zij is hoogleraar digitale media en samenleving. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Politieke partijen voeren graag en gretig campagne via sociale media. Maar de invloed ervan blijkt verrassend klein. In het Mediaforum... Het geweld en de raketaanvallen in Gaza en Israël domineren logischerwijs het nieuws. Hoe zorg je er als politiek en media voor dat er ook ruimte en aandacht is voor andere onderwerpen, terwijl daar deze dagen misschien helemaal niet de focus ligt? Na 11 uur... Uit ervaring weet fotograaf Henriette van Gasteren dat het stilvalt als je praat over seksueel misbruik, zeker als het jezelf is overkomen. En dat taboe wil ze doorbreken met haar project Silent Scream. Daarin gaat ze slachtoffers en daders een stem en gezicht geven. We praten straks met haar. Maar we beginnen met Stand.nl en daarvoor kijken we naar het woningtekort en het debat in de Tweede Kamer met verantwoordelijk minister Hugo de Jonge. En de stelling is: bouwen in het groen is onvermijdelijk. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik ben al 3,5 jaar aan het zoeken en het lukt eigenlijk helemaal niet. Omdat er geen woningen zijn. Er moeten zo'n 100.000 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd. Een straatje erbij. Maar waar moeten die komen? Het gaat om heel veel locaties waar het kan. Eén straatje tot maximaal 40, 50 huizen. We moeten gewoon aan de rand van gemeenten een straatje erbij bouwen. Dan kunnen we het woningtekort gedeeltelijk gaan oplossen. En niet ieder stukje gras is te beschermen groen. Hè? Dus ik denk dat we die religieuze twist een beetje achter ons moeten laten. Iets wat eerder op veel plekken taboe was. En gaat dat taboe er nu vanaf of wordt toch wel geprobeerd daaraan vast te houden en op een andere manier proberen om te gaan bouwen? We gaan het over hebben het komende half uur hier in Spraakmakers. Allereerst een begroeting aan de spraakmaker, Sanne Kruikemeijer. Welkom. Goedemorgen. Waar woon jij? Ik woon in Bissum. Oké. Okay. Helemaal in het groen. Ja, heel mooi in het groen. Met andere woorden kan ik hem invullen. Ja. Dus blijf daar vanaf, of niet? Nou, ik snap heel goed dat woningtekort een groot probleem is. Zeker voor ook jonge mensen. Maar ik denk, dit onderwerp wordt natuurlijk in de campagne vrij snel politiek. Mm-hmm. En je wil natuurlijk ook als politieke partij, het is een belangrijk issue. Veel mensen maken zich zorgen over. Dus je wilt het ook graag ownen. Want als partij wil je graag ownership hebben over een onderwerp. Ja. Dit is ons thema. En daar zijn wij goed in. En dat is natuurlijk eigenlijk wat je met issue ownership doet. Je gaat proberen echt het issue te eigenaarschap van te hebben. En ook te zeggen, dit is iets wat ik kan oplossen. Heb ik ideeën over, visie over. En zie je dat tot nu toe op Astrid? Wat mij heel erg verraste door deze campagne, hij is eigenlijk nog een beetje niet echt op gang gekomen. Want ik ging voorbeelden zoeken bijvoorbeeld. En je ziet eigenlijk dat er nog weinig campagne echt gebeurt. Mm-hmm. Het is nog best wel rustig. Omzicht voelt heeft ook nog steeds een programma niet bekendgemaakt. Dus we weten bijvoorbeeld heel veel partijen niet. Waar ze, voor zes andere partijen wel. Maar dat is met name, want jij bent hoogleraar digitale media en samenleving. Dus je kijkt ook vooral naar die online campagnes. En heeft dat dan te maken, zitten we gewoon nog te ver voor de verkiezingen? Of zeg je met wat er nu gebeurt, Israël en Gaza is ook iets waardoor het misschien ongemakkelijker voelt om hierop te gaan profileren? Ja, dit is op dit moment zo'n groot issue. En ook politieke partijen voelen ook wel, daar moeten misschien eerst op reageren, zoals nu gisteren, en dan een tweet sturen, ook daarop reageren. Maar je ziet wel dat de campagne vaak het hevigste is vlak voor de verkiezingen. Ja. De laatste twee weken noemen we dat de hot face. We gaan het daar straks veel uitgebreider over hebben. Voor jou persoonlijk gezien zeg je liever niet nog extra rondjes om Bussum heen bouwen met huizen. Maar ik snap ook heel goed... Dat is precies het dilemma. Voor mijn generatie, maar zeker daaronder... is het gewoon echt problematisch, ja. Leonard Ornstein is hier ook al politiek journalist voor het Mediaforum... waarin we het straks ook gaan hebben in hoeverre het politiek de campagne voert... en hoeverre het Midden-Oosten daar doorheen blijft gaan... en je daar ook aandacht aan moet besteden. Niettemin worden de debatten gewoon gevoerd in Den Haag... onder meer over het woningbeleid. Als het gaat om bouwen in het groen, zeg jij inderdaad onvermijdelijk? Of hoe vind jij hem zelf? Ja, ik ben daar radicaal tegenstander van. Radicaal tegen zelfs? Ja, toen ik scholier was in Haarlem, toen was altijd de angst van... ja, Amsterdam en Haarlem, dat wordt één. En nee, zei elke leraar, nee, zei elke planoloog. Haarlem en Amsterdam, dat blijven twee hele aparte steden. Ga er nu maar eens om. Die steden zijn echt ontzettend naar elkaar toe gegroeid. Hetzelfde zie je in de buurt van Rotterdam. Maar wat ik denk is dat je echt de hoogte in zal moeten. Dat zie je overal in de wereld. Hè? Zo'n vrolijk tuintje er misschien nog bovenbij. Ja, mooie daktuinen. Een daktuin erbij. Je moet echt grenzen stellen. En je moet niet doorgaan met weer een klein straatje. Weer een wijkje. Nee, dat verklaart mijn radicale tegenstand. Ja. Tegen het offeren van de laatste stukjes groen in Nederland. Want je kunt zeggen, kijk even naar buiten. We hebben hier niet op Mediapark. Maar dat is gewoon één grote betonnen schuur. Maar er zitten genoeg plekjes groen die er nog wel zijn. Ja, en waarvan je kunt zeggen, nou, één straatje. Ja, je kan altijd zeggen weer een straatje erbij. Altijd weer een wijkje erbij. Is wat die meneer bij Nieuwsuur gisteren zei, van natuurorganisaties. Je geeft ze een vinger en ze pakken gelijk die hele hand. En voor je het weet staat er een nieuwe wijk. Ja, en stop ermee. En maak er niet een soort Amsterdam-Haarlem-stad van. Want dat moet gewoon niet. Of Rotterdam, Capelle aan de IJssel. Het moeten stedelijke gebieden stukken natuur blijven. En dat is ook echt belangrijk voor de leefbaarheid van het land. En ja, je zult omhoog moeten. Is wel heel pijnlijk, denk ik, voor... In Rotterdam zie je nu langs de Maas dat er enorm de hoogte ingebouwd wordt. Dat zal ook in Amsterdam gaan gebeuren en andere steden. Ik ga praten om te beginnen met Rick Berends. Die belde ons vanochtend. Hij is actief in de gemeentepolitiek voor GroenLinks in Friesland, in de gemeente Oost-Stellingerwerf. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het een dilemma voor u of bent u er wel uit? Nee, ik vind het een enorm dilemma. Ik hoor net ook de vorige spreker. Eigenlijk voor mezelf ben ik heel erg tegen bouwen in het groen. En aan de andere kant zie ik ook in mijn gemeente dat we een enorm tekort hebben aan woningen. Jongeren kunnen echt nergens heen. Die zitten vast in hun woning. Kunnen geen woning vinden. Daar zal bijvoor moeten worden gebouwd. Je moet iets. Maar ja, waar doe je dat dan? Ga je dan binnenstedelijk bouwen? Ja. Dan offer je daar ook de laatste stukjes groen op. En we willen ook dat kinderen naar buiten kunnen. Dat kinderen ruimte hebben om te spelen. Als je de hele straten volbouwt met hoogbouw, ik weet ook niet of dat dan nog kan. Ook dat is gewoon wel een zorgpunt. Nou ja, ook dan kan je zitten met... Ik heb toevallig een tijd geleden hier iemand te gast gehad die kon aangeven hoe de beleving ook is als je woont met heel veel hoogbouw en wat dat betekent voor de leefbaarheid. Ook dat stelt wel behoorlijk wat eisen aan de hoogbouw, zeg maar, om het leefbaar te houden. Ja, zeker. En ik geloof op zich wel in hoogbouw. Ik denk dat we daar meer naartoe moeten. Nee, je zult in mijn gemeente Oost-Stellingwerf weinig hoogbouw tegenkomen. En wat meer, dat kan echt wel, denk ik. En ik denk ook dat er best mensen zijn die behoefte hebben aan een wat kleinere woning zonder tuin. Maar je zult wel ook binnen de bebouwde kom groen moeten houden. En dus zul je waarschijnlijk, ben ik bang, toch ook echt wel buiten de dorpen op sommige plekken moeten gaan bouwen. Ja, maar u zegt op sommige plekken, niet overal dan? Nee, niet overal, want we hebben ook gewoon dorpen die bestaan nu uit 200 mensen, 300 mensen. Als je in zo'n dorp een hele straat erbij gaat bouwen, dat doet ook iets met zo'n dorp. En ik weet niet of je dat altijd moet willen. De sociale cohesie in zo'n dorp gaat dan zo ontzettend veranderen, omdat er zoveel mensen bij komen. Met één straatje? Nou, dat denk ik wel, want één straatje, dat trekt toch gauw... Nou ja, dat zal 10% van de bevolking extra zijn. En dat is best wel veel. Ja, als je in een buurtschap zit of al echt een kleine gemeente hebt. Ja, precies. Wij wonen in een gemeente van 25.000 inwoners. Als je in een klein dorp een hele straat bijbouwt... Nou, dat heeft best wel impact. Ook op het groen. Ja. Hoe wordt het debat gevoerd? Want ik lees hier een reactie van iemand via de Radio 1-app. Die zegt ook, één straatje erbij, maar 10 keer een straat erbij is weg groene omgeving. Wanneer en wie bepaalt wat het laatste straatje erbij dan wordt? Ja, en dat is dus zo ingewikkeld, want het aantal mensen in Nederland neemt gewoon toe. En we zien bij mij in de gemeente ook dat mensen uit het Westen, zeker sinds de coronacrisis, die komen naar onze gemeente toe, omdat er bij ons nog ruimte is. Mm-hmm. Maar die ruimte wordt vervolgens dus wel weer volgebouwd, omdat er nieuwe woningen bij moeten komen. En dus als gemeenteraad wil je dan aan de ene kant voorkomen dat het groen wordt volgebouwd. En aan de andere kant wil je mensen huizen bieden. Ja. En de gemeenteraad die zit op een gegeven moment ook klem. Want er zitten ook gewoon jongeren te wachten op een woning. Ja. En je kunt er niet nog jaren over blijven debatteren. Want de nood is best hoog met woningen. Waar komen jullie dan nu op uit bij u in de gemeente? Want ik hoor u wel zeggen waar het kan, dus hoogbouw. Maar ook kijken van waar het kan, snel een straat bij. En de langere termijn, daar moeten we maar eens in alle rust over praten. We hebben wel gezegd met elkaar dat er een paar honderd woningen bij zullen moeten komen. Ik geloof 550 uit mijn hoofd. Dat is best veel. En dat zal niet alleen maar binnen de buiten komen kunnen. Nee. Dus wel degelijk een beetje in het groen. Ja. Ja, zegt het gemeenteraadslid van GroenLinks met pijn in het hart. Ik hoor het. Ja. Ja, maar goed, dat is dan de realiteit waar jullie ook mee te maken hebben. Dank u wel, meneer Berends. Rick Berends was dat, gemeenteraadslid dus voor GroenLinks. Dan ga ik naar Ralf van Nijnatte, die ons vanochtend belde. Is tegen de stelling voor hoogbouw. Meneer van Nijnatte, goedemorgen. Ik ben niet tegen de stelling voor hoogbouw. Ik was tegen de... Ja, dus tegen het bouwen in het groen. Groene randjes. Voor hoogbouw. Voor hoogbouw. Ja, hebben we hem helemaal helder. En ik denk dat, wat de vorige sprekers ook zeggen, er zullen heus wel plekken zijn waar de randjes opgezocht moeten worden, die groene randen. Maar ik wil ook graag wijzen vanuit eigen werkzaamheden dat er ontzettend veel ruimte is in kantoren in Nederland. Ik werk toevallig bij een groot geheelbouwbedrijf in het zuiden. Oh, en wij zien daar in de data dat kantoren nog niet voor de helft benut worden. En als we daar eens wat efficiënter mee om zouden gaan, dan zijn er ook al erg veel locaties die vaak dichtbij steden zitten. En met wat slimme architecten, stedenbouwkundigen en uiteraard een goede bouwer erbij, denken dat we daar ook best wel veel ruimte in zouden kunnen vinden. Want zijn dat dan kantoren die wel inderdaad buiten de bebouwde kom liggen? Dus dat wat we... Dat ligt vaak wel buiten de bebouwde kom. Ja. Maar in mijn eigen mooie stad Den Bosch zijn er ook kantoren die heel dicht bij de stad liggen, die dicht bij woonwijken liggen. En als je ziet dat er gewoon nogmaals statistisch kantoren nog voor onder de helft bezet zijn. Mm-hmm. Overdag in die 8-uurige werkdag die we hebben. En zeker sinds COVID is dat minder geworden. Dan hebben wij zoveel ruimte in Nederland om nog om daarin inbreng te doen. En dat is een deel van de oplossing. Ja. Los van het feit dat we überhaupt richting het centrum mogen. Onze ouderen, mijn ouders ook, zouden graag een plek wensen die met twee slaapkamers en een woonkamer waar ze nou kunnen verplaatsen om die woningmarkt te krijgen. Natuurlijk, begrijp ik. Nee, ik zit ook te denken, als je zegt het ligt deels ook buiten de bebouwde kom, dan zit je natuurlijk wel weer met je infrastructuur. Dat klopt, maar dat zijn kleinere investeringen en er liggen fantastische bakken aan al ingezette CO2-lasten, om het zo te zeggen, die met niet al te grote aanpassingen echt wel mogelijk zijn. Het is natuurlijk wel een wat langere termijnvisie, maar met een beetje durf en dergelijke zouden wij echt wel wat meer kunnen met z'n in te kunnen komen. Dus dat is één ding. Daarnaast zegt u ook meer de hoogte in. Iemand reageert via de app van ja, en wat als er dan naast jouw woning nou net die torenflat wordt gebouwd? Ben je dan nog dat zo klopt. Enthousiast? De verandering is helaas de enige constante in het leven. En ik denk dat we er ook aan moeten wennen. En dus en ook weer, ik herhaal even dan Den Bosch, maar het zal overal spelen. Want er zijn ook diverse hoogbouwinitiatieven. Ook dichtbij en in de stad. Als ze er eenmaal staan, vindt iedereen het prachtig. En vooraf is er een enorme storm aan kritiek. Het is iets waar we aan zullen moeten wennen. Het hoort erbij. En als het er eenmaal staat, ook in mijn persoonlijke ervaring heb je daar echt geen bezwaar mee tegen. Want u heeft dat zelf ook meegemaakt? Dat er bij u in de buurt woningen kwamen waar u niet op zat te wachten? Ik woon sowieso naast flats en hoogbouw. Ik heb er al niet zoveel moeite mee. Ik heb er zelf ook in gewoond. Ik denk dat wij als onze kinderen het huis uit zijn ook daar graag een keer naartoe zullen verplaatsen. Het zal de norm moeten gaan worden. En ik zie het in diverse, ook prachtige dorpjes in onze omgeving hier in Brabant. Die naar zes hoog zijn gegaan in het centrum op diverse plekken. En als dat met goed beleid vanuit stedenbouw en architectuur gedaan wordt, dan kan dat een hele mooie inbreiding worden. Ja. Geen probleem. En is het, want ik zie hier ook een reactie van een van de luisteraars van jullie zullen ongetwijfeld zelf allemaal mooi in een huis wonen met een tuin. Willen mensen überhaupt wel in die hoogbouw zitten? Ook dat is gewenning. Het is heel traditioneel. Wij vinden heel veel dingen normaal. Normaal, vroeger in diezelfde wijken stond er één auto per drie huizen. Nu staan er twee auto's per huis. En dat is een verschrikkelijk straatbeeld waar we allemaal aan gewend zijn geraakt. Nou, ik zou het een beetje hoogbouw met een ondergronds parkeergarage in die zin toejuichen en meer groen daaromheen. Ja, ja. Er zijn heel veel mooie initiatieven waarbij, als we er goed over nadenken, dat wij echt heel veel groen terug kunnen brengen in zo'n omgeving. Zodat wanneer die kinderen buiten willen spelen of iemand een lekkere wandeling naar het park wil nemen, dat dat allemaal mogelijk is. Ja, eigenlijk geeft u aan, we willen misschien heel veel dingen niet, maar dan krijg je allerlei bezwaarprocedures. Maar als we daar overheen zijn, dan hoor je binnen een jaar niemand meer koeren. Dan hoor je mensen echt wel wat minder klagen. Ja. Oké. Okay. Dank u wel, meneer Van Nijnatten. Ralf Van Nijnatten was dat. Taco van Hoek is directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Meneer Van Hoek, goedemorgen. Goedemorgen. Het komt ook mede uit jullie koker, hè? Dat het één straatje erbij. Toch hoor ik net wel wat bezwaren daartegen en alternatieven die er zijn. Is dit de oplossing, één straatje erbij, wat u betreft? Het is aanvullend, hè? Zo hebben we het altijd gezien. Mm-hmm. Er zijn op dit moment heel veel plannen waarvan het verreweg het grootste deel in het bestaansstedelijk gebied plaatsvindt. Dus veel van de dingen die genoemd worden, ja, die gebeuren. Hoogbouw bijvoorbeeld wordt veel meer toegepast in de laatste jaren. En dat komt natuurlijk ook omdat de mogelijkheden in het bestaansstedelijk gebied, ja, die worden steeds lastiger. We zijn eigenlijk al 30 jaar bezig met het verdichten van de stad. En het probleem is niet zozeer dat er technisch niet heel veel woningen in een stad kunnen. De Rijksbouwmeester heeft laatst ook nog gezegd dat er al 1 miljoen woningen in de steden kunnen. En ja, technisch is dat waar. Je kan altijd de hoogte in. Je kan ook laagbouw weghalen die er nog in de stad is. Dus technisch is het probleem niet. Maar het probleem is wel dat het kwalitatief heel lastig is. Ja. U had het net over hoogbouw. Uh-huh. Hoogbouw wordt altijd bezwaar tegen gemaakt. Kun je zeggen, ja, daarna horen we niemand meer piepen. Maar dat komt omdat het heeft ook geen zin meer om te piepen. Je kan want het staat doen. Er dan. Ja, ja, ja. Maar ik kan u zeggen, bij hoogbouw is dat meer regel dan uitzondering. En dat is ook logisch, omdat ja, dat is ingrijpend. Hè, zeker als het in de buurt van laagbouw komt. Dat gaat ten koste van je uitzicht. Mm-hmm. Hè, dat gaat ten koste van je lichtinval. Waar gaan die mensen parkeren met al die auto's? En dan kom je bij het tweede grote punt. Dat is dat technisch kan het wel, maar financieel kan dat op een gegeven moment niet meer. En dat zien we al een tijd. De minister geeft op dit moment via de woningbouwimpuls subsidies op 200.000 woningen. Dat zijn bijna allemaal binnenstedelijke projecten waar we het over hebben, die ondanks de enorme huizenprijsstijgingen niet meer uit kunnen. Nee, maar wat maakt het dan duurder dan bijvoorbeeld dat straatje langs de rand van een dorp? Nou, omdat er altijd van alles is. Dus het betekent, je hebt het over oude industrieterreinen, oude haventerreinen, bedrijvigheid die er zit. En dat moet verplaatst worden, dat moet gesloopt worden, dat moet opnieuw ingericht worden. Die bedrijven moeten ergens heen die er gezeten hebben. Als er bedrijvigheid gezeten heeft, zit er bijna heel vaak ook bodemsaneringsvraagstukken aan vast. Hè? Want voor het wonen moet het daaraan voldoen. Dus al die bijkomende kosten, nog afgezien ook van de bezwaren die natuurlijk ook het tempo moeilijk maken. Ja, dat zijn eigenlijk de ervaringen van de jaren. Ja. En het probleem is, hoe meer je doorgaat met verdichten, ja, hoe minder opties je op een gegeven moment overhoudt. Je gaat steeds meer, dat viel ons ook op in de gesprekken met de 23 gemeenten die we hebben gehad in de provincie Noord-Holland. Is dat je ziet dat de mogelijkheden worden steeds moeilijker. Hè? Zoals een wethouder zei, ja, ik moet steeds meer proppen in het bestaansstedelijk gebied. Maar dan krijg je dus, dan geeft u aan groen, gaat dus bouwen in het groen weghalen en daarvoor één straatje neerzetten, gaat dan sneller. Maar dan kun je toch ook wel met al die bezwaarprocedures te maken krijgen. Ik kan me voorstellen dat jij net aan de rand van de gemeente woont en jouw hele uitzicht wordt in één keer vervangen door een nieuwe straat. Dat is waar, maar het maakt natuurlijk wel iets uit. Kijk, in binnenstedelijk gebied moeten we eigenlijk altijd wat de hoogte in. En zoals ook een wethouder tegen mij zei, ja, u moet zich realiseren bij ons in het dorp, als ik 4 laags appartementenbouw wil hebben, dan vindt men dat het de kern van het dorp aantast. Ja. Met wat er is en zo. En u heeft het steeds over groen weghalen. Maar dat is toch ook wel een belangrijke observatie. Als je eens gaat kijken echt op de plekken waar we het over hebben, dan zeg je, ja, we hebben het hier niet over natuurgebieden of zo. Hè. Wat dan wel? Gewoon weiland wat direct ligt aan de bestaande bebouwing. En dat is soms verrommeld. Er waren ook gemeenten die vaak om kwalitatieve redenen daar graag wat wilden. Zeiden, ja, hier is vroeger heeft er wat bedrijvigheid gezeten. Nu heet het beschermd of bijzonder provinciaal landschap. En we zouden eigenlijk om kwalitatieve redenen hier gewoon een mooie groene woonwijk. Dat is interessant. Wat verstaan wij onder groen? En ook onder groen dat we willen behouden. Ja, ik heb vaak bezwaar gemaakt tegen het woord aantasting. Ik zeg, dat hoeft helemaal niet. En we hebben bij onze zoektocht echt enorm ons best gedaan om het landschappelijk zo goed mogelijk in te passen. Dus weinig woningen in landelijke stijl die net aansluiten bij de bebouwing. En ook niet alles wat er net op aansluit. Ook zorgen dat je steeds ongeveer echt stukken helemaal groen houdt voor de helft. En deze hele operatie, als we het hebben over volbouwen van de groene ruimte, we praten over 1-2% van de landbouwgrond. Ja. Dat is waar we het over hebben. En zelfs als we dat nog een keer zouden moeten herhalen, dan zouden we nog steeds 96-97% van de landbouwgrond gewoon intact laten. En nogmaals, we gaan geen natuurgebied ervoor in, dat is niet nodig. Bij een groeiende bevolking zul je toch die afweging een keer maken. Dat hoorde het gemeenteraadslid van GroenLinks ook zeggen. We moeten daar gewoon goed over nadenken. Het blijft een duivels dilemma. Maar u schetst in ieder geval wat u betreft de haalbaarheid ervan is. En dat het niet allemaal ten koste hoeft te gaan van kwetsbaar groen. Wat u zegt vond ik ook een interessante observatie. Het viel mij ook op dat het eigenlijk niet zo duidelijk was wat de politieke kleur vaak van de wethouders was. We hebben met heel veel wethouders gesproken. En ik wist van het vaak niet van tevoren van welke partij over de gesprekken waren die u heeft gevoerd. Ja. Ja. En wat me opviel is dat van links tot rechts er heel veel aandacht is, ook bij de gemeenten, voor ruimtelijke kwaliteit. Dat vinden ze zelf ontzettend belangrijk. Ja. Ze hebben allerlei dingen aangewezen. Als wij dan zeiden van kan het hier niet, dan zeiden ze maar dat is toch wel, heeft een bijzondere functie bij ons. En nogmaals, dat was wat van links tot rechts. Dus dat gaf mij ook wel het beeld van waarom moeten we die gemeente zo in toom houden? Waarom kunnen ze in Volendam niet afwegen of ze daar 20 woningen wel of precies niet zijn ze goed op een mooie en verantwoorde manier willen doen? En daar hoeven we echt het land niet voor vol te bouwen. Meneer Van Hoek, hartelijk dank. Taco Van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. Peter Boelhouwer is hoogleraar woningmarkt en zal dan ongetwijfeld zeggen, meneer Boelhouwer, het komt neer op de keuzes die we gaan maken, zowel op alle lagen in de politiek, landelijk, maar ook lokaal, of niet? Nee, zo is het. Het kan allemaal. Ik denk dat Taco van Hoek wijze woorden heeft gesproken. We moeten dat gemeenschappelijk beslissen. En het kan in de stad. Het is alleen duur, het kost tijd en het sluit niet aan, zeker die hoogbouw niet, bij de voorkeuren. Maar je kan het doen. En ik denk inderdaad wat Van Hoek ook aangeeft, dat aan die randen, dat is natuurlijk niet de oplossing. Hè. We bouwen al heel veel in de stad, maar het is wel een oplossing om wat sneller te kunnen werken. En om ook de kwaliteit van die omgeving te versterken. Dus ik zou ook niet echt weten waarom je dat nou niet zou moeten doen. En je ziet het ook in de praktijk dat veel gemeentes daar ook om vragen. Het tot nu toe vooral de provincies die dat hebben tegengehouden. Maar daar zie je nu wel een andere politieke wind waaien. Dus ik denk dat daar wel opties gaan komen. Ja. En de leegstaande kantoorpanden, want daar horen we ook veel over. Iemand zegt nog vakantieparken. Kunnen we ook zeker, hebben we het van de week toevallig over gehad. We kunnen hem ook zeker inzetten. Het gebeurt ook al. Daar kan ook een tandje bij. Maar je moet niet vergeten, we hebben die opgave nu van pak een beetje 900.000 woningen, waar we ver achter lopen. We gaan de komende 2 jaar ook minder woningen bouwen. Dus ja, we zullen echt wat moeten gaan doen. Ja, en daarnaast doemt die extra 1,5 miljoen nog op, waar we ook over moeten nadenken. Dus ja, we zijn er gewoon nog lang niet. En ja, we verbouwen zo'n 10.000 woningen per jaar aan transformatie leveren op. Nou, dat kun je misschien verhogen naar 20.000. Maar daar moet je dus echt veel geld mee nemen en ook doorzettingsmacht. Want ja, je moet die eigenaren daar wel toe dwingen. Dat kan, hè. Deels kun je leegstand aanpakken. Er is ook wetgeving voor. Maar dat moeten we dan wel gaan doen. En ook dit is weer een deeltje van de puzzel, maar daar kun je niet alles mee oplossen. Maar kun je zeggen, eigenlijk voor de korte termijn, je moet ergens korte klappen kunnen geven. En dan is zo'n straatje erbij, waarbij iemand nog wel terecht zegt, hè, wie bepaalt wat het laatste straatje erbij is, want dat is natuurlijk een volgende discussie. Maar dat is relatief snel en goed te realiseren. En je moet voor de langere termijn gaan kijken, waar willen we echt nieuwe wijken hebben, of misschien zelfs een nieuwe gemeente. Dus dat klopt. Dus die 900.000 woningen, daar kun je inderdaad met dat straatje erbij, kun je, nou, pak een beetje, over 4-5 jaar kun je dan die woningen opleveren. Dat kan echt sneller dan in die stad. Mm-hmm. Daar zijn we trouwens ook gewoon mee bezig, moeten we mee doorgaan. Ja. Maar dat biedt inderdaad perspectieven om wat snelheid te maken. En die nieuwe wijken, ja, dat kost gewoon ook 10 jaar aan voorbereidingstijd. Dan moet je infrastructuur aanleggen. Dat kost gewoon heel veel tijd. Maar dan praten we echt over de opgave na dit volgende decennium. Hè? Ja, precies. Kijk, die bevolking groeit gewoon nog heel hard. Dat is wat er gebeurt nu. Ja, dank u wel, Peter Boelhouwer. Vera, goedemorgen. Goedemorgen. De hoogte in, het werd al vaker genoemd. Jij hebt meer de vraag, willen mensen wel hoog wonen, in een flatje wonen. Ja, precies. Ik ben nu 30. Ik woon zelf nu in een heel mooi, zo'n nieuw hoogbouwstukje in Utrecht. In de huur. Maar uiteindelijk wil ik gewoon de stad uit en wil ik de laagbouw in. En ik hoor heel veel mensen zeggen van ja, dan ga je in de hoogbouw wonen. Maar ik heb het idee dat die mensen die dat zeggen heel veel, dat is een aanname, maar heel veel juist zelf in een huis met een tuin wonen. En of inmiddels die mensen, een beetje de weg wat jij hebt, die jij hebt gevaren van begonnen hoog en op een gegeven moment inderdaad de mogelijkheid van naar huis met tuin. Ik wil graag een huis met tuin uiteindelijk. Dat is toch wel een droom. Ja. Waar je kinderen later buiten kunnen spelen en mijn hond naar buiten kan, zomaar. Ja. En als je nu kijkt naar de snelle woningbouw, zeg je dan van nou ja, dan moet je genoegen nemen met, dat is eigenlijk wat een van de luisteraars zei, van ja, misschien moet je ook even genoegen nemen met wat minder. En daar raken we ook wel weer aan gewend. Of met iets wat een beetje onwenselijk is, maar het is niet anders. Ja, maar dan hoop ik ook vooral dat de mensen die nu in de laagbouw gaan ook weer terug gaan de hoogbouw in. En ja, ik vraag me af of dat gaat gebeuren. Ah, dat is dus interessant. Dat alleen de jongeren ja. alleen maar in de laagbouw moeten blijven. Ja, ja. Dan op een gegeven moment is weer de switch daar. Als de kinderen het huis uit zijn, dan moeten de ouderen weer terug naar de stad. Ja, en de hoogbouw in. Dan is er weer ruimte voor de jongeren. Precies. Ik vind het een mooie theorie, Vera. Dank je wel. Robert Graat van Staatsbosbeheer. Gaan we nog mee praten. Goedemorgen. Goedemorgen. Groen. Wat is groen eigenlijk? Hè? Dat gaf Taco van Hoek aan. Van ja, het is niet zomaar waardevolle natuur die gaat verdwijnen als we een straatje erbij zouden bouwen. Hoe staat u daarin? Nou, ik denk dat dat wel een terecht punt is. Hè. Groen is wel een heel breed begrip. Dat kan gaan over ravelrandjes of over een weiland of over natuur of bos. En als je... nu wordt besproken, kijk naar de mogelijkheden om aan de rand van de stad of aan de rand van het dorp te bouwen. Dan is het ook echt van belang om die plek goed te kiezen. Mm-hmm. Dus het gaat over waar je bouwt. En als je gaat bouwen, dat je niet alleen stenen gaat stapelen, maar dat je tegelijkertijd ook probeert om weer extra groen aan te leggen. Ja. He, en dat kan zijn in de wijk. He. We willen allemaal graag in een groene wijk wonen. He, met een tuin en groene omgeving. Mm-hmm. Dus zorg voor groene wijken en het groen om die nieuwbouw heen. He, zodat mensen ook lekker naar buiten kunnen. Dus eigenlijk geeft u aan, het is prima als je dat straatje aan de rand, he, om daar maar even op terug te komen, bouwt. Maar er moet iets tegenover staan. En het hoeft niet het een of het ander te zijn. Nee, de kunst is om eigenlijk op een slimme manier dit soort dingen te doen. En inderdaad tegelijkertijd te bouwen. Want natuurlijk iedereen wil wonen. En we hebben een schreeuwend woningtekort. Daar moet iets aan gebeuren. En dat wil je voor een deel in de stad oplossen of in het dorp. Maar het is bijna onvermijdelijk dat je ook naar buiten gaat. Maar kies dan voor een slimme, groen inclusieve manier van bouwen. Ja. En er zijn best voorbeelden van. Hè. Er zijn op meerdere plekken ook dat soort wijken die ontstaan. Waar de wijk zelf groen is. En ook eigenlijk de groene verbinding is tussen de stad en het landschap daarbuiten. Ja. Het is niet alleen maar of-of. En dat is denk ik goed om te horen. En hopelijk wordt dat ook meegenomen in het debat in de Tweede Kamer. Waar dus over wonen wordt gepraat. Hartelijk dank nog voor uw bijdrage. Robert Graat. Attentie, 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Vermee-test op asr.nl/ikvermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het meest dominante nieuwsonderwerp is deze dagen natuurlijk het geweld in Gaza en Israël. Welke rol speelt dat in de verkiezingscampagnes? En in hoeverre proberen politici ook aandacht te krijgen voor andere thema's? We gaan het er zo meteen hier in de studio over hebben met politiek journalist Leonard Ornstein en programmamaker Jeroen Pauw. Eerst nu, Israël ontkent het ziekenhuis in Gazastad te hebben aangevallen. Hoort daar meer over in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, bij een Israëli's. Het Israëlische leger heeft op X beelden gedeeld die naar eigen zeggen bewijzen dat Israël niet verantwoordelijk is voor de aanval op het ziekenhuis in Gaza. Volgens Israël zou er bij het ziekenhuis een krater van een raketinslag te zien moeten zijn, als het inderdaad een Israëlische aanval was geweest. Het leger zegt in de video dat daar geen sprake van is. De beelden zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Bij de raketinslag op het ziekenhuis kwamen volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zeker 500 mensen om het leven. Israël zegt dat het ziekenhuis is getroffen door raketten van islamitische jihad. Volgens Hamas heeft Israël het ziekenhuis aangevallen, maar het land ontkent dat dus. Volgens het Rode Kruis heerst er chaos na de raketinslag op het ziekenhuis in Gazastad. Zo'n 100 gewonden moesten verdeeld worden over de andere ziekenhuizen in de omgeving. Medewerkers van het Rode Kruis hebben daarbij geholpen. Volgens het hoofd internationale noodhulp, Carla Jonkers, hebben de hulpverleners het zwaar. Wat je op dit moment hoort bij collega's, heel veel emoties, woede, onbegrip en ook wel wanhoop. Hè. Hoe kunnen we blijven helpen? We willen blijven helpen. Ook veel verhalen van collega's die zelf familieleden zijn verloren. Het zijn gewoon hele heftige verhalen. Het Rode Kruis zegt dat er vooral behoefte is aan brandstof in Gaza, zodat de ziekenhuizen stroom kunnen opwekken. En ook drinkwater is hard nodig. De Chinese president Xi en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben elkaar vanochtend ontmoet in Peking op de top over de nieuwe zijderoute. Volgens analisten bevestigt Xi met de ontmoeting dat China achter Rusland staat. De Telegraaf meldt dat Joran van der Sloot in Amerika heeft bekend dat hij in 2005 de Amerikaanse Natalie Holloway op Aruba heeft vermoord. Hij zou hebben bekend in ruil voor strafvermindering. Elektronica-keten BCC houdt zijn winkels dicht omdat klanten zich tijdens de faillissementsverkoop hebben misdragen. Volgens het bedrijf kan de veiligheid van de medewerkers niet meer worden gegarandeerd. Rusland noemt de Amerikaanse levering van lange afstandsraketten aan Oekraïne een grote fout. Gisteren werd bekend dat het Oekraïense leger de raketten voor het eerst heeft ingezet tijdens de oorlog. Oekraïne zou er enkele Russische helikopters mee hebben uitgeschakeld. Volgens oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf kunnen de raketten een groot verschil maken in de oorlog tegen Rusland. Het is een afkorting van Army Tactical Missile. Dat zijn raketten die je vanaf de grond kunt afschieten, die meerdere geleidingssystemen heeft, de GPS onder andere, dus heel nauwkeurig is en eigenlijk met grote precisie doelen kan uitschakelen tot in dit geval met deze versie 165 kilometer. Dat is heel diep achter de frontlijn. De Russische ambassadeur in Washington vindt dat de VS met de levering aanstuurt op een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland. Het weer vanuit het zuiden langzaam meer bewolking, maar tot de avond blijft het wel droog. Vanavond gaat het op sommige plekken flink regenen. Het wordt vandaag 13 tot 16 graden. Clemens, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Helene Geest, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Ja, Er is nog van alles aan de hand op de A27 bijvoorbeeld. Van Utrecht naar Almere, daar is de weg helemaal dicht bij Huizen door een ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Muiderberg over de A1 en de A6. Daardoor ook vielen de andere kant op de A27. Van Almere naar Utrecht tussen Almere Haven en Eemnes. Daar ook een kwartier op onthoud. 25 minuten vertraging nog op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken. Het wegdek is er daar slecht aan toe. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. En in het zuiden is het nog druk op de A59. Knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Made en Waspik. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey buf, nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Nu 15 maanden gratis. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Terwijl de verkiezingen dichterbij komen, wordt het geweld in Israël en Gaza alsmaar heftiger. Hoe gaan partijen daarmee om in verkiezingscampagnes? En een beproefd recept in aanloop naar de verkiezingen. SBS gaat het deze keer ook doen. Politici in debat met gewone Nederlanders. De do's en don'ts gaan we bespreken in dit mediapanel. Met Leonard Ornstein, hij is politiek journalist bij de VPRO. Jeroen Pauw, presentator en programmamaker. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend Sanne Kruikenmeijer. Zij is hoogleraar digitale media en samenleving. Jeroen, om met jouw mediamoment te beginnen. Jij wilde het moment aanhalen, het vragenuurtje gisteren, waarbij Pieter Omtzigt, demissionair minister Dylan Jezulkus, confronteert met een ex-IS'er die voor vluchtelingenwerk werkte. Voorzitter, kan de regering een indicatie geven hoe het komt dat deze persoon toestemming gekregen heeft om bij vluchtelingenwerk te gaan werken, waar ze toegang had tot de persoonlijke dossiers van de slachtoffers van IS? De minister. Voorzitter, nogmaals, als dit de concrete vraag is van de heer Omtzigt, dan is dan via de griffier het meegedeeld dat het de heer Weerwind is die daarover gaat. Ja. Dat ben ik niet. Nee, en toch werd de vraag aan haar gesteld. Ja, lastig was dit voor haar natuurlijk ook. Want je kunt moeilijk zeggen als je minister van Justitie bent, al ben je demissionair. Ja, veiligheid, dat is even niet mijn pakketje. Dan moet u voor bij de buurman zijn. Ja. Tegelijkertijd is dit ook precies wat Omtzigt altijd doet. Want zijn archetype is natuurlijk, ik ben de man die de lastige vragen stelt. Dat doet hij ook. Daar krijgt hij ook heel veel waardering voor. Maar hij doet het ook op momenten dat hij de vraag al gesteld heeft. Zag je ook bij de algemene politieke beschouwingen. Toen zei Rutte er ook nog wat van, ja, daar is meneer Omtzigt Omtzigt weer, die heeft er weer. Ja, en dat deed hij nu ook. Want hij stelt een vraag aan Jezielkus, terwijl hij weet dat hij dat eigenlijk aan Weerwind moet vragen. Tegelijkertijd is die vraag natuurlijk wel van belang. Hoewel hij dan ook vraagt, kunt u binnen een week bijvoorbeeld even een lijstje geven van alle andere terroristen of andere mensen die niet deugen, die ook een VOG hebben. Alsof daar ergens een lijst is. Weet het wel, maar we houden het geheim. Waar dat allemaal zit. Ja, precies. En het is voor Jezielkus moeilijk, omdat zij moet schipperen. Zij gaat er niet echt over, maar ze kan natuurlijk ook niet zeggen, ik ga er niet over. Dus ze moet het verwijzen. Maar waarom zou ze dat niet kunnen zeggen? Want in principe zeggen, het is mijn collega die daarover gaat. Nou ja, dat heeft ze ook drie keer gezegd. Ja. Maar het is te weinig als je als minister van Justitie bij zo'n precaire zaak zegt, ja jongens, daar ga ik niet over. Ja. Dus je moet schipperen. Je moet zeggen, ik vind het ook belangrijk. Dus dat zei ze ook, ik sta aan uw kant. Ik vind het ook. Ik ben er ook verbaasd over. Maar ja, het is het kleinste begin, want we hebben aanstaande zondag gaan we kijken naar Omtzigt als debuterend debat. Deelnemer, moet ik zeggen. Deelnemer aan het debat. Ja. Wat ook al lastig wordt, lijkt mij, als je deelnemer aan het debat bent, terwijl niemand nog weet wat er in je verkiezingsprogramma staat. Ja. Maar hier, dit is wel een element wat hij doet en wat versterkt wordt in zo'n vraaguur. Ja, en als Jezielkus nou geen lijsttrekker bij de VVD was geweest, had ze zich dan makkelijker achter kunnen verschuilen. Ik ga daar ook niks over zeggen, want zij wordt natuurlijk wel ook gedwongen. Nou ja, je kunt niks wat er nu gebeurt zien in het licht van de campagne die er gaande is. Ja. Dat is het, denk ik. En natuurlijk had ze er dan misschien ook gestaan. Maar dan was het, misschien had Omtzigt dan wel even gewacht tot Weerwind kwam. Ja, de NOS die had het over dat het vragenuurtje verdacht veel wegkreeg van een verkiezingsdebat. Ja. Dat gevoel kreeg jij daar ook bij. Leonard, in het verlengde daarvan was er ook een debat tussen Geert Wilders en Jezielkus over een ex-Hofstadgroeplid die in de denktank zit bij de VVD. Er is dus een veroordeeld terrorist, is, of ze het nou leuk vindt of niet, lid van het partijnennetwerk Migratie en Integratie bij de VVD. En u moest zich daarvoor kapot schamen. U heeft totaal geen moreel kompas dat iemand in uw partij die functie of dat kan doen, terwijl ze Kamerleden wilde vermoorden. Betrokken is op geen enkele wijze officieel adviseur bij de VVD. Ja, deze mevrouw Sala gaat het om, hè? Is vorig jaar ook in het nieuws geweest. Ja. Vanwege een denktank waarin ze zat. Toen heeft ze zich uiteindelijk teruggetrokken. Is lid gebleven van de VVD, oud-Hofstad. Ze zat vroeger bij de Hofstadgroep. Is tot inkeer gekomen in de gevangenis. En nu komt Wilders er weer mee. Is dit ook puur verkiezingsretoriek? Zeg, hij heeft wel een punt met wat hij wil aankaarten. Ja, het is zeker verkiezingsretoriek. Het is ook heel duidelijk over nagedacht hoe dit te doen. Het begon allemaal gisteren in de Tweede Kamer dat Geen Stijl op de minister nog voor het debat begon, afvloog en een heel scherp interview met haar had. Ik weet niet of ze daar helemaal op voorbereid was, want ik zag eigenlijk heel weinig van haar spindokters eromheen lopen. Ze zei later tegen mij dat ze dat wel was. Maar toen ging ze het debat in. En dit is natuurlijk een kwetsbare plek. Omdat zij ook als minister, natuurlijk minister van Justitie, heeft moeten beslissen dat een aantal IS'ers terugkwam. Nu zit ze met het punt dat er in haar partij een oud-terrorist is. En ik denk dat Somaya Sala, dat echt wel een rol kan gaan spelen bij de grotere debatten. En dit was natuurlijk een voorproefje, een kleinigheidje. We bespreken het hier. Het was in de Kamer. Maar hier zal ze zeker op aangevallen worden. Wat mij wel opvalt is dat als zij goed antwoord geeft, en ze had best wel een soeverein antwoord van nee, deze mevrouw geeft mij geen adviezen. Het is een praatclub in de partij. Dan valt me wel op dat Omtzigt gisteren ook bijvoorbeeld Eerdmans en Wilders snel op de emotionele toer gaan. En dan zeg je ja, persoonlijk. En dat begrijp ik ook. Want Wilders is natuurlijk de meest bedreigde man van dit land. Ja. Maar dan gooien ze er heel snel de emotie in. En dan gaat het zakelijke uit dat debat, dat verdwijnt er snel. Maar ja, je kunt je afvragen, uit. De denktank daar waarin deze vrouw punt, zit, natuurlijk. Dat was eerst terreur, hè, waar ze op zat. Nou, dat is vorig jaar geweest, daar is ze uit teruggetreden. Toen zei ze dus, ik blijf lid van de VVD. En nu zit ze op migratie en integratie. Ja. Het zijn allemaal gevoelige thema's, gezien afkomst. Dat begrijp ik ook heel goed. Gisteren werd ook een vergelijking gemaakt met zedendelinquenten en gezegd, ja, die mogen 20 jaar lang niet, allerlei functies vervullen. Moet je dat ook niet voor terroristen gaan doen? En daar vond ik dat ze een heel wijs punt hadden. Dat je eigenlijk toch langer mensen met een terroristisch verleden uit allerlei dingen moet halen. Maar ja, zegt Jezielkus dan, zij meldt zich aan en wordt lid van een praatclubje. Nou weet ik dat dat er in de VVD ook wel andere mensen zijn die hier vraagtekens bij zetten. Van hoe moet je dat functioneren? Hoe moet dat werken? Het was ook trouwens wel heel raar dat haar zus is van Somaya Sala is Kamerlid voor D66. Die liep net langs de minister toen zij geïnterviewd werd. Ja, dit is natuurlijk een groot probleem. Ik vind ook wel dat mensen die hun straf hebben uitgezeten, daar moet je ook voor kunnen zeggen van die moeten weer op een gegeven moment een nieuwe start maken. Moet dat na 2 jaar, 3 jaar of 20 jaar? En ligt het dan ook nog aan wat je hebt gedaan? Of en niet? Wat je hebt gedaan. Ja. Want Wilders voelt zich echt wel bedreigd. En daar heeft hij een punt natuurlijk mee gehad. Hij heeft ook verteld wat er gebeurd is. Dat zij hem wilden vermoorden. En ik begrijp best wel dat Wilders daar angstig over met geweest de Hofstadgroep, is. Hè? Ja, met de persoon Hofstadgroep. Is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar interessant is dat Jason Wolters, dat was ook een lid van de Hofstadgroep, die heeft een toespraak gehouden op de Dam die voor Israël was. Dat viel mij ook heel erg op. Dat is niet zo in het nieuws gekomen. Nee, maar die is niet politiek gelieerd. Maar die zit wel in allerlei andere organisaties. Ja. Is dit wat jij geeft aan? Ik zie dat nog best wel een dynamiek krijgen. Jeroen Pauw, wat denk je? Is dit een oprisping? Wat natuurlijk ook goed is om Jezuïkus in een lastig pakket te brengen? Of kan dit inderdaad een rol gaan spelen? Nou, ik denk dat ik zou me kunnen voorstellen, als ik de campagneleider van de VVD was, dan had ik het heel vervelend gevonden dat Somaya afgelopen zaterdag bij Jort Kelder, bij het programma Dr. Kelder en Co, heel uitgebreid aan het woord was. En de dingen die ze zei kwamen allemaal heel mooi en coherent over. Daar gaat het niet over. Jort niet de moeite nam of dacht, laten we het daar maar deze keer niet over hebben, om haar in enig perspectief te plaatsen. Anders dan, je cv is ook niet helemaal, of u heeft nogal een interessant cv. Ja. Maar werd niet toegelicht verder. Ik heb het niet gehoord. Maar, okay. Ja, daar begint het natuurlijk. Ik denk dat als zij niet op dat moment dat grote interview had gehad, dan was geen stijl daar niet op aangeslagen. En dan had Wilders er misschien op dat moment ook even niet aan gedacht. Je kunt op dit soort momenten toch beter denken. Wat zijn de gevaren? Bijna altijd zitten de gevaren in de eigen partij. Mm-hmm. Wat zijn de gevaren? En hoe kunnen we die even klein houden tot aan de verkiezingen? Ja, en dan zeker nu met aanslagen in Brussel, die toch ook weer een nieuwe onrust en angst geven. Dat zijn allemaal kleine schakels die. Ja, die waren natuurlijk ook weer na dat interview. Ja, okay. Alles is nu gevoelig. Uurtje gisteren, blijkt alles die gevoeligheid te hebben. Zij zou, Somaya Sala, zou chic zijn als zij ook het partijbelang en niet alleen haar eigen profilering naar voren haalt. En ook denkt dan in het kader van, goh, misschien loop ik daar mijn lijsttrekker mee voor de voeten en moet ik wel helemaal niet actief zijn in die VVD. Dan, we hebben allemaal de beelden gezien van die raketinslag op het ziekenhuis in Gazastad. En de vraag is ook, als je te maken hebt met een verkiezingscampagne, maar eigenlijk zo'n oorlog, Israël en Gaza, is alles overstijgend. In waar geef je de voorrang aan? Hè? Ook in de manier waarop je profileert en de thema's die je wil agenderen. Het eerste televisiedebat komt eraan. Komend weekend is dat. En de vraag is, kunnen politici zich profileren op andere onderwerpen? Of is die oorlog tussen Israël en Hamas alles overheersend? Ook binnen de Nederlandse politiek. Jeroen Pauw, heb jij het idee dat politici worstelen met deze vraag? Ik denk dat ze vooral worstelen met wat dit betekent voor onze samenleving. En dat zie je natuurlijk ook gisteren vanaf het moment dat bekend is dat ziekenhuis ten prooi is gevallen aan een grote ontploffing. We gaan er mensen naar buiten toe en gaan op verschillende plekken protesteren. Ja. Ik denk dat de komende dagen er grote protesten aankomen in grote steden als Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Daar heb je als Nederlands politicus wat mee te maken. Esther Ouwehand, die haar congres begint met een waarschuwing aan de strijdende partijen, vind ik eerlijk gezegd, ik snap dat je het doet omdat het even moet, maar dat is de dierenpartij waarschuwt Hamas nog één keer. Daar zullen ze niet heel erg van schrikken. Nee. Maar dat het invloed heeft op onze samenleving, dat is natuurlijk helder. En dat de politicus daar wat mee moet ook. En tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld iemand als Frans Timmermans, die zit in een spagaat. Enerzijds de spagaat met vooral de wat linksere kant, GroenLinks, die wat dichter staat op het lot van de Palestijnen. Anderzijds het geluk dat hij, omdat er ook verder niet heel veel autoriteit in deze regering zit, we hadden vroeger een minister van Buitenlandse Zaken, maar die is weg en die had al niet zo heel veel autoriteit. Nee. En die dat is nu Hanke Bruinslot. Ja, is niet echt vervangen. Demissionair vervangen. Mm-hmm. Dus je wil natuurlijk heel graag als programmamaker denken, hé jongens, Zullen we Frans Timmermans eens even vragen? Want die is vroeger ook minister van Buitenlandse Zaken geweest. Ja. En die kan toch wel goed praten. Nou, Frans vindt dat, meneer Timmermans, vindt dat natuurlijk fijn. Want het is een fijne uitnodiging. Want je kunt, wat zoals Omtzigt, zeg maar, kan versterken waar hij goed in is. De man met de lastige vragen. Kan Timmermans ook met een zekere positie een beetje de wereld beschouwen. En dat versterkt ook zijn beeld weer van die man. Die zou best wel eens een hele goede minister-president zijn. Dus dat is weer het voordeel wat je uit zo'n kwestie kan halen. Ja, wat dan ook weer, ik vraag er zelf naar hoor, maar ook wel ergens Frank klinkt, omdat je hebt natuurlijk ook wel gewoon een oprechte maatschappelijke betrokkenheid. Natuurlijk, en die heeft hij natuurlijk ook. Ja. Het is alleen als programmamaker moet je weten, op het moment dat je mensen uitnodigt in deze periode, nodigen wij nu de lijsttrekker Timmermans uit, of nodigen we een oud-minister van Buitenlandse Zaken uit? Mm-hmm. En jij noemde net tijdens de reclame Jaap de Hoop Scheffer even. Het gesprek in Nieuwsuur gisteren. Het gesprek in Nieuwsuur. Ja. Dat is een Daar kleeft dat dan niet aan. Ja. Het is niet zo dat Henry Bontebal daar plezier aan zal beleven. Nee, dat klopt. Je hebt Timmermans gesproken hierover, hè, Levenhard? Ja, het was zaterdag na het congres. En toen heb ik hem ook echt gevraagd van, wat ga je nou doen met Israël en de Palestijnen? Mm-hmm. En toen zei hij, ja, het speelt een rol. Nederlanders maken zich er druk over. Zijn emotioneel betrokken. En je kunt dat debat niet uit de weg gaan. En ik ga dat debat, zei hij, ook graag aan. Het kan alleen maar als je als land ook, en dan kom je inderdaad die rol van hem als oud-minister van Buitenlandse Zaken, dat we als land ook een rol moeten spelen in dat vredesproces. Dat moeten we misschien meer over discussiëren, hè, dat Nederland die rol zal spelen. Ja, ik vond hem daar wel overtuigend in dat je het debat niet uit de weg moet gaan. Dat je ook het moet benoemen. Maar het grote risico is dat het vanuit de flanken natuurlijk heel extreme kanten, vanuit de Israëlische kant, vanuit de Palestijnse kant, dat je uitkijkt dat het niet alle kanten opvliegt. Mm-hmm. En dat is een groot risico. En ik denk dat ook de verkiezingsmoderators moeten zorgen dat het waardigheid en nuance heeft. En want dit kan heel snel uit de hand lopen. Maar daarin, en dat gaat het waarschijnlijk ook gebeuren als we niet oppassen. Nee, en ik kan me voorstellen dat iemand als Timmermans, die jaren ervaring heeft, dat hij meer vertrouwen heeft in zo'n debat naast zijn functie als oud-minister van Buitenlandse Zaken dan wanneer je net komt kijken en je aan zo'n gevoelige kwestie mee moet gaan doen in een debat. Nou, ik denk dat Dilan Yüzülkös er ook veel van af weet. Dat heeft ze ook wel bewezen in het verleden. Het is wel iemand die echt bij dit conflict betrokken is. Maar voor een Bontebal lijkt me wel weer moeilijker. Bontebal misschien moeilijker, maar Pieter Omtzigt is er ook heel goed in thuis. Stelt ook altijd precies de rake vragen. Alleen de dames en heren moeten echt zorgen dat het waardig en netjes blijft en het niet een ordinair gekift wordt. Ja. Wat er heel snel in zit. Want de emoties lopen enorm hoog op bij dit debat. En dan moet je weten als politicus dat je verantwoordelijkheid hebt dat het niet uit de klauwen loopt. Inderdaad, in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam. Het moet goed geleid worden. En dat is natuurlijk als programmamaker ook, Jeroen. Komende weekend is dan voor het eerst een debat. Zou jij überhaupt, ondanks dat er andere thema's op de agenda staan, wel zeggen, je moet het bespreken? Nou, kijk, meestal gaat het zo met zo'n debat dat je met elkaar, en met elkaar bedoel ik dan dus ook met de mensen die politieke partijen of de partijleiders vertegenwoordigen, daar even over praat van tevoren. En dat is dus waarschijnlijk vandaag. Ja. Van, jongens, wat gaan we doen? We moeten daar toch even wat over hebben. Dit is natuurlijk nog niet uitgevoerd. Dus ik neem aan dat het Nederlandse element, de demonstraties, die zullen vandaag, morgen, overmorgen er zeker zijn. Dus op zondag wil je daar wat mee. Het is logisch om dat ook aan de kop van het programma te doen. Om te zeggen, we kunnen er niet omheen. Er zijn een aantal dingen die we hier gaan bespreken met elkaar. Maar laten we toch eerst eventjes onze blik naar buiten en tegelijkertijd naar binnen richten. Omdat het ook met binnen te maken heeft. Maar ik denk dat je het wel heel erg moet kaderen. En dat je even wat moet is zeggen, dan kaderen? Nou, je moet niet zeggen, we gaan eventjes het Israëlisch-Palestijns conflict proberen te bespreken. Maar we weten allemaal dat bij die debatten is het fijn als er een bepaalde uitgesprokenheid is. Terwijl we net constateren, het is zo explosief en gevoelig. Dus hoe ga je daar dan als debatleider mee om? Ja, ik denk dat je moet proberen een vraag te stellen die niet leidt tot een hele lange discussie, maar die wel de politicus ter zake even een moment geeft om om zijn of haar affiniteit met het onderwerp uit te laten spreken. En dan zit je meer in een vraag-suggestie van waar zit je grootste zorg, dan dat je uitlaat over. Precies, dat denk ik. Leonard, wat ja, ik wil erover zeggen dat ik het heel belangrijk vind. We hebben het nu alweer anderhalve week niet over bestaanszekerheid. Dat gaat zeker een grote rol spelen. Maar wat echt belangrijk is, is dat het buitenland, de internationale politiek, nu weer terugkeert in de Nederlandse politiek bij de grote lijsttrekkersdebatten. We staan te kijken naar een wereld die in de fik dreigt te vliegen. Oekraïne, Rusland, Israël, Palestijnen. We moeten echt weten waar onze politici staan op dit moment en hoe we ons verhouden tot de rest van de wereld, tot Europa. En het argument, wij zijn uiteindelijk maar een heel klein schakeltje, Dat telt echt niet. De internationale politiek is heel lang uit de Nederlandse, de binnenlandse politiek, hè, uit de verkiezingsdebatten weggebleven. Een beetje Europa, rond de Griekenlandcrisis. En zei, nee, nu terug op de agenda. Mensen willen weten, waar staan we, ook als klein, piepklein landje, misschien in die enorme grote wereld. Hoe gaan we verder en hoe denken onze toppolitici daarover? En daar moeten ze echt zorgvuldig en goed voor aan de tand gevoeld worden. Sanne, ik zit er, denk jij bent hoogleraar digitale media. We hadden het in Stand.nl over dat je een soort eigenaarschap als politieke partij moet hebben voor bepaalde thema's. Buitenlandse politiek is niet iets wat je direct adopteert, volgens mij. Nee, en ik denk wel dat bijvoorbeeld veel politieke leiders, ook zeker die premierkandidaat zijn, wel snel willen reageren. En dat zie je dan op Twitter ook wel gebeuren. Gebeurt zoiets, zie je ook wel bijvoorbeeld dat er snel een tweetje wordt gestuurd om te laten zien hoe zo denk ik erover. En dan ook een beetje proberen rust uit te stralen. Want zeker premierskandidaat willen dat ook laten zien. Dat ze rust uitstralen, kalmte. Dus voor politieke partijen is het wel belangrijk om wel snel te reageren. Zeker digitale media gaat snel. Live blogs worden reacties overgenomen. Dus al bereik je niet alleen jouw volgers, maar hoop je natuurlijk ook dat jouw tweet dan wordt opgepikt. Zodat het weer verder wordt verspreid. Nou ja, we zien natuurlijk dat dingen op sociale media ook heel snel kunnen ontvlammen. Mm-hmm. Maar in dit geval geef je eigenlijk aan, door een statement te geven, al is het uit medeleven of vanuit bepaalde steun. Ja, en ook te laten zien dat je dus die rust uit kan stralen en ook samenhang kan creëren, zeker als je die ambities hebt. Ja. Ja. Wordt er ongemak gevoeld eigenlijk bij politici om andere issues nu aan de kaart, dus of over woningbouw te hebben of migratie? Plastic flesjes. Kijk, ze bereiden alles inderdaad heel erg goed voor. En alleen puntjes die ze belangrijk vinden. Maar wat er moet gebeuren is dat ze veel meer ook moeten nadenken van, en daar is echt behoefte aan bij mensen, van hoe gaan we verder met het klimaat? Hoe gaan we verder? Dat er wat meer lange termijn blik op dingen is. Dat mogen we ook echt eisen van onze politici in zo'n roerige wereld. En dan moeten politici ook onverwachte standpunten durven innemen, want ja, de wereld is zo veranderlijk als het maar kan en vandaag dit en morgen dat. Dus ik hoop wel echt dat ze ook creatief zijn en niet alleen maar door die spindokters die natuurlijk een enorme belangrijke rol spelen, al die gevreemde standpuntjes naar voren brengen. Ja, dat wordt de uitdaging. Maar misschien scheelt dat als je politici in debat laat gaan met de gewone burger, oftewel de stemmer. SBS6 komt voor het eerst ook met een verkiezingsdebat en dat gaat onder meer over gezondheidszorg, over wonen, migratie en bestaanszekerheid. Daar is de term. Gewone Nederlanders komen naar de studio die zelf ervaring hebben met de onderwerpen. En de vraag is hoe je als politici omgaat met iemand die jou direct confronteert met zijn of haar problematiek. Jeroen, wij moesten wel meteen denken aan het moment bij Pauw en Jinek. Jij denk ik ook. De verkiezingen met Mark Rutte in aanloop naar de verkiezingen in 2017... waarbij Groningers waren uitgenodigd die schade hadden door de gaswinning. Mijn boosheid heeft verschillende lagen. Ik heb niet zomaar één boosheid. Het is mijn eigen situatie waar ik in zit, die schandalig is. En waarom heb ik nog steeds het gevoel dat wij een soort koloniaal windgewest zijn? Die gaskraan moet dicht. Ja? Kunt u daar een antwoord op geven? Dat gaat simpelweg niet. Als je nu zou zeggen, ik draai de gaskraan helemaal dicht, dan zit Nederland in de kou. Gas terug! Ja, het is een korte samenvatting. Het kreeg een enorme dynamiek. Denk je er nog wel eens aan terug? En of dit de meest wenselijke situatie was ook? Ja, zeker. Ik heb er ook nog wel een aantal keren weliswaar na afloop van een gesprek of zo met Mark Rutte over gepraat. Overigens altijd in, zeg maar, enigszins vrolijke sfeer. Dus niet in een verwijtende sfeer. Het is natuurlijk ontzettend lastig. Je probeert iets wat er al heel lang speelt, namelijk een kloof tussen een deel van de samenleving en de mensen in Den Haag die over die samenleving proberen te regeren, probeer je op alle mogelijke manieren als programmamaker ook te dichten. En wat wij toen hebben gedaan is dat we probeerden een aantal thema's die er waren, de mensen die daar echt bij betrokken waren, ook dan in gesprek te laten gaan met de politici. Je hoort politici vaak zelf mensen verzinnen. Ik sprak gisteren nog met of ik zag het laatst nog aan mijn buurmeisje. Dat zijn meestal mensen die gewoon door de spindokter zijn ingegeven en er wordt een naam bij gegeven. En zelfs als dat niet zo is, want ik wil niet al te cynisch zijn, dan is dit, namelijk die echte mensen die dit werkelijk meemaken, die in gesprek laten gaan met zo'n politicus nog. Nou ja, ook nog net iets aantrekkelijker. Ook vanuit het programma. Maar er zit natuurlijk een verschil of je dat in een groepsdynamiek doet, of dat je een individu versus een politicus hebt. Nou ja, wat het lastige is, en wat dat was hier ook echt het lastige. Wij hadden een aantal mensen gevraagd vanuit Groningen om vragen te stellen. Maar andere mensen die gaan zich ermee bemoeien natuurlijk. Ja. Want die gaan mee. Oh, ga jij naar Amsterdam? Mag ik mee? Ja, die gaan ook mee. En toen kwam er ook nog eens één man die zei van ja, mijn vader heeft zelfmoord gepleegd en dat is uw schuld. Ja, dan kun je op dat moment kan je ook niet zeggen, nou meneer, even niet zo zeuren over die zelfmoord van uw vader. Want je moet daar ruimte voor geven. Terwijl je tegelijkertijd weet, wat kun je als minister-president hier nog mee? Ja, helemaal niets natuurlijk. Maar jullie zijn co-producent nu bij het debat wat SBS organiseert. Is dat dan iets waarvoor je zegt, daar gaan we wel voor waken? Of juist van, nou, we vonden het eigenlijk wel mooie televisie. Nee, daar moeten we dus voor waken. We moeten waken voor alle valkuilen die er zijn. En we moeten tegelijkertijd proberen met een zekere waardigheid mensen in gesprek te laten gaan met politici. Dat doen politici natuurlijk heel vaak. Hè. Die komen natuurlijk overal, en zeker in deze tijd, allerlei mensen tegen op straat. En dat is vaak niet zo leuk voor een politicus. Want ze worden vaak uitgescholden, naarbejegend, veel te veel cynisme. Dus ja, ik hoop dat dat er niet in zit. Is volgens mij ook, Leonard, dat je als politicus gewoon moet zeggen waar het op staat. Dus ook Rutte gaf hier ook aan, die gaskraan gaat niet dicht. Dus je moet ook durven tegenspreken. Maar tegelijkertijd wil je natuurlijk ook gewoon dat mensen op jou gaan stemmen. Ja, en ik vond het ontzettend grappig wat Jeroen zei van die politici die in hun speeches aanhalen wie ze allemaal ontmoet hadden. Mm-hmm. Want Timmermans deed het zaterdag ook als een soort Fidel Castro, een eindeloos lange toespraak, waarin hij vertelde dat hij met die mevrouw uit Amsterdam-Noord en met die meneer uit Purmerend had gesproken. Nee, waar het om gaat is inderdaad ook dat een politicus zijn eigen kiezer tijdens de campagne durft tegen te spreken. Dat hij ook iets anders durft te zeggen dan alleen maar van wat een kiezer wil horen. Want er is ook nog zoiets als een algemeen belang. En tot slot wil ik ook zeggen dat het een goed idee is om kiezers erbij te halen. Maar dat we niet naar een situatie moeten, misschien herinner je nog de Soundmix show, de lijsttrekker. Jeetje, maar dat is lang geleden. Dat is lang geleden met Pim Fortuyn en alle lijsttrekkers. 2002 was dat. In 2002 bij een campagne. Dat werd een compleet theater. In de pauze. Ja. En dat is het. Werd een soort pauzenummer, de politiek. Maar dat er nu gewoon kiezers bijkomen. Ik vond het ook heel goed werken in de vorige campagne. Trouwens met die mevrouw die de toeslagenaffaire met Mark Rutte in gesprek ging. Dat was echt een verrijking voor het debat. Jij geeft al aan tot slot. Volgens mij heb jij ook de tijd in de gaten gehouden. Want het is inderdaad 10:30. Dus oké, dankjewel. Hou mee op. Dank jullie wel. Leonard Ornstein en Jeroen Pauw. Tot snel weer. NPO Radio 1. James Peters is namelijk hier voor het laatste nieuws. De Amerikaanse president Biden is in Israël aangekomen. Hij werd op de luchthaven van Tel Aviv begroet door de Israëlische president Herzog en premier Netanyahu. Biden zou ook op bezoek gaan in Jordanië, maar dat is na het drama van gisteravond in het ziekenhuis in Gaza-stad afgeblazen. Israël heeft beelden op X gezet waaruit zou moeten blijken dat de raketinslag in het ziekenhuis niet door Israël is veroorzaakt. Volgens het Israëlische leger was er een raketinslag te zien geweest als het een Israëlische aanval zou zijn geweest. Uit de beelden zou blijken dat dat niet het geval is. Bij de raketinslag kwamen volgens de Palestijnen zeker 500 mensen om het leven. De Chinese president Xi en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben elkaar vanochtend ontmoet in Peking op de top over de nieuwe zijderoute. Volgens analisten bevestigt Xi met de ontmoeting dat China achter Rusland staat. En de Telegraaf meldt dat Joran van der Sloot in Amerika heeft bekend dat hij in 2005 de Amerikaanse Natalie Holloway op Aruba heeft vermoord. Hij zou hebben bekend in ruil voor strafvermindering. Clemens, dankjewel. Het is nog niet echt rustig volgens mij, hè, Helene? Nee, er is inderdaad van alles aan de hand. Op de A1 nu weer een auto met pech van Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. De rechterrijstrook is daar dicht, de vertraging 10 minuten. Verder staat het verkeer ook nog een uur in de file op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen. Bij Huizen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Het gaat lang duren daar, waarschijnlijk tot een uur of 12. Dus je kunt beter omrijden over de A1 en de A6. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken ook 25 minuten vertraging door de wegverzakking daar. De rechte rijstrook is dicht. Vanmiddag om 4 uur gaat de weg helemaal dicht. En op de A59 Knoopend Zonzeel, Den Bosch tussen Made en Knoopend Hooipolder ook nog 10 minuten oponthoud. Tot 11:30, Hélène Plag. We gaan verder met het tweede uur hier met Spraakmakers. Te gast is fotograaf Henriette van Gasteren. Zij wil het maatschappelijk zwijgen over seksueel misbruik doorbreken. Met een speciaal project, Silent Scream, waarin ze slachtoffers en daders een stem en gezicht geeft. Henriette, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Je hebt een oproep gedaan en slachtoffers, maar ook daders dus gezocht om hun verhaal te vertellen over iets wat enorm gevoelig ligt, kwetsbaar is. Kreeg je massaal aanmeldingen of was dat nog best... Ja, echt waar? Ja, ik kreeg massaal aanmeldingen. En wat me opviel was dat mannelijke slachtoffers zich het eerste melden. Omdat die zich misschien minder vaak sowieso gehoord voelen? Of hoe verklaarde je dat? Ik vond het heel vreemd omdat ze zich doorgaans meer schamen dan de vrouwelijke slachtoffers. Maar ik heb ook heel veel vrouwelijke slachtoffers dus. Ja, en daders? Heb ik ook een aantal. Toch wel, maar dat is moeilijker, kan ik me voorstellen. Dat is veel moeilijker, ja. We gaan straks veel uitgebreider over dit project praten en wat je ermee doet. En ook hoe je die foto's zijn op hele bijzondere manieren tot stand gekomen. Dus hoe dat in zijn werking is gegaan. En we gaan ook nog weer over de politieke partijen praten. Die mogen graag en aardig wat geld en energie steken in het gebruik van sociale media. Want ja, daar kom je helemaal lekker dicht bij de kiezer. Maar de vraag is of dat nou echt zoveel verschil uitmaakt in de uitslag. Onze spraakmaker had u natuurlijk al gehoord, Sanne Kruikemeijer is hoogleraar digitale media en samenleving. Ze heeft het onderzocht en komt dan tot misschien wel een enigszins verrassende conclusie. Die we natuurlijk nog niet prijs gaan geven. Dat doen we zo meteen. Eerst gaan we richting het zuiden naar Roermond. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Uitzendkracht van dienst is Maarten Bleumers. Die is daar in het Limburgse, de oude Hansestad. Die floreerde in de middeleeuwen. En laat dat nou de tijdreis zijn die Maarten gaat maken om antwoord te vinden op een vraag van onze spraakmaker. Maar Maarten, mijn vraag is eigenlijk meer of je inmiddels al in die middeleeuwen bent aanbeland. Zeker, ik heb een mooie tijdreis gemaakt. Hier waar ik sta worden middeleeuwse teksten geschreven, maar wordt ook middeleeuwse kleding gemaakt. Wordt middeleeuwse zwaard gevochten en kruisboog geschoten. Dat allemaal onder één dak. Daarover zo dadelijk meer. Maar ik heb dit tijdreisticket aangeschaft vanwege jouw vraag, Sanne. Waar wil jij dat ik me hier op ga focussen? Nou, eigenlijk vroeg ik me af. Ik heb een bril en ik zie niet goed zonder mijn bril. En soms raak ik me wel eens mijn bril kwijt. En dan moet mijn man die zoeken, bijvoorbeeld die ligt dan onder het bed. Dus ik vroeg me af, als ik me al in deze eeuw niet red zonder bril, hoe had ik me dan gered in de middeleeuwen? Dus hoe moeilijk zou ik het hebben gehad eigenlijk zonder bril? Dat vroeg ik me af. Ja. Een positief ding is dan, als hij er niet is, kun je hem ook niet kwijtraken. Dus dat scheelt al, die hebben we alvast opgelost natuurlijk. Voor de rest ga ik me helemaal onderdompelen hier in de praktische kant van die middeleeuwen. Dat doe ik onder één dak, met één man, met één passie. Dat is Victor van Zutphen. Hij is van Levende Geschiedenis Limburg en doet aan reenactment. Kortom, het naspelen van de middeleeuwen. Wij gaan in hinkstapsprong door die middeleeuwen, Victor. Want jij doet hier alles zelf en kan mij prima. Bent zelf ook brildrager, overigens. Zonder meer, ja. Zonder meer, absoluut. Laten we eens naar de eerste halte gaan. We lopen deze kant op en dan gaan we richting de kleding. Laten we eens heel stereotyp beginnen, Sanne. Even kijken wat jouw mogelijkheden en onmogelijkheden zouden zijn in de middeleeuwen. Stel dat je je beperkt tot de huishoudelijke activiteiten. Jij hebt hier een prachtig tuniek liggen. Victor, wat is dit? Dit is een gewoon gemiddeld tuniek. Deze is van linnen gemaakt, dus lekker voor de zomer. Er werd veel van wol ook natuurlijk gemaakt. Ja. Ook dunne zomerwol. Dus. Dat maak jij zelf. Er liggen hier ook, ik kan ze hier oppakken, bordjes. Een holbordje hier. Zou Sanne moeite hebben gehad met huishoudelijke werkzaamheden zoals naaien? Nou, dat hangt een beetje af van in welk deel van de middeleeuwen ze zit. De eerste helft van de middeleeuwen, de vroege middeleeuwen en hoge middeleeuwen, daar zou het moeilijk zijn geweest. Want toen was er eigenlijk voor de gewone man, de gemiddelde man, weinig aan leesmogelijkheden. De bril ontstaat zo rond 1280. Ja, want dat is al de eerste. Hè? Jouw vraag, Sanne, suggereert dat je denkt dat er in de middeleeuwen geen bril was, maar halverwege de middeleeuwen kwam die er gewoon. Die kwam er gewoon, ja. En dat valt eigenlijk samen samen ook met de komst van de universiteiten. Dus de meer seculiere teksten, veel wordt gelezen. En de opkomst van steden met handelsmensen die dus ook boekhouding en zo moesten doen. Als jij je bril afzet en je bent hier bezig met kleding maken, heb je daar dan moeite mee? Dan zal het een stuk moeilijker gaan. Het kan wel, want het hangt ook vanaf hoe slecht je ogen zijn natuurlijk. Maar even de gebruikstuigen, de werktuigen? Het gewone naaien van een spul en knippen, dat zou moeten kunnen. Okay. Vooral ook als ik nu mijn bril afzet, zijn mijn ogen gewend aan de bril. Maar als je ogen natuurlijk toch al gewend zijn aan wat minder scherp zien, dan hoeft dat niet. Je gaat dat makkelijker natuurlijk dan als je eraan gewend bent. Nou, gaan we even een halte verderop. En dan zie ik een prachtige tekst liggen. Die luidt: zijn hart klopte zo heet, het was niet te blussen. Hij overlaadde haar met 1000 kussen. Nou, daar gaan we het verder niet over hebben. Schitterend schoonschrift heb je ook zelf gedaan met deze ganzenpennen die hiernaast liggen, ganzenveren. Zonder bril geschreven, hè? Ja, dat klopt. Toen wij gisteren een gesprekje hadden, denk ik, ik probeer het eens gewoon om dat ook zonder bril te doen. En ja, het verschil zie je niet, dus het kan. En toch waren er al, ook in de middeleeuwen en ver daarvoor, middelen om beter te kunnen lezen. Ja, dus Cicero klaagt er nog over dat hij niet kon lezen en zijn slaven moest laten voorlezen. Maar Seneca, die zo begin van de jaartelling leefde, die merkte al op van dat ze een glazen bol met water vulden. Daarna kreeg je nog de leessteen of het leesglas, wat een halve bol was die je op de tekst legde. En dan kon je dat lezen. Ja. Maar echt praktisch als iets wat je voor je kon houden om te lezen, dat kwam dus pas in 1280. Ja, en toch, een steen werd gebruikt, beryl, daar komt ons bril weer vandaan, een kristal. Ik wil even door, stel dat Sanne staar zou krijgen. Had ze dan een probleem? Dan had ze wel een probleem. Alleen we weten dat in het begin van de 14e eeuw dokter Ieperman in ieder geval in staat was om staaroperaties te doen. Of die zo succesvol zouden zijn. Ja, dat wil ik helemaal niet weten. Maar goed, dat kon dus ook al. Ik loop nog even een halte verder. Komen we bij jouw boogafdeling. Want jij doet ook aan... Ja, poing, dat is de snaar van de boog. Maakt het voor een boogschutter? Zelfs Sanne wil het leger in en boogschutter worden. Maakt het dan uit dat ze slecht zicht heeft? Als ze in het leger zit, waarschijnlijk niet. Want je staat met een paar honderd man tegenover een paar honderd man. En die pijlen moeten gewoon de andere kant op. Als je gaat jagen en op een vogeltje wil schieten, dan zou het toch wel wat uitmaken. Ja. Wat waren haar overlevingskansen in de middeleeuwen met slecht zicht? Afhankelijk van je functie natuurlijk. Als jij gewoon in de stad woont en je doet je dagelijkse ding, je bakt je brood, je maakt je kleding, dan was dat geen enkel probleem. En ja, als er iemand in de buurt is om je een beetje te helpen, zoals de man van Sanne, dan kom je er wel uit. Hè? Dan kom je er wel uit. Zo is dat. Net als nu. Ja, net als nu, zo is dat. Nou, je had het gewoon overleefd hoor in de middeleeuwen, Sanne. Dat is goed om te horen. Toch fijne vooruitzichten. Ja. Wat is jouw sterkte eigenlijk? -8. Dus best wel heftig. Het is echt wel flink. Ja. Want je zit hier nu ook, maar we hoeven alleen te praten. Je hoeft niks te lezen vandaag. Je zit hier nu zonder bril. Ja, en als college geef, dan is het ook niet zo erg als ik niemand zie. Maar, Je had het in de middeleeuwen ook kunnen redden. Precies. Dat zijn we dan weer bezig geworden. Maarten, dankjewel. Er is nieuws via de NOS. Chipmachinefabrikant ASML heeft vanochtend de cijfers bekendgemaakt over het derde kwartaal van dit jaar. Het bedrijf zegt steeds meer last te hebben van dalende bestellingen. Economie-redacteur Ruben Egg is hier van de NOS. Ruben, welkom. Goedemorgen. Betekent dat dan ook dat het meteen slechter gaat met ASML? Ja, nou, ik heb er speciaal even mijn bril voor opgezet, zoals je kunt zien. Slecht is echt wel een heel groot woord, hoor. De omzet van ASML, dat lag het afgelopen kwartaal met 6,6 miljard... iets hoger dan dezelfde periode vorig jaar. En hetzelfde gold voor de winst. Die kwam uit op 1,7 miljard euro. Maar de enorme groei die ASML de laatste jaren doormaakte, die is er wel een beetje uit. Volgend jaar wordt zelfs een soort tussenjaar, waarin de omzet en winst niet heel veel verschilt dan die van dit jaar, zo maakt het bedrijf bekend. Ja, maar hoe komt dat dan? Ja, die markt voor chips die neemt gewoon af. We bestellen veel minder telefoons en laptops en televisie. In de afgelopen jaren kochten we veel elektronica, omdat we door corona niet op vakantie konden of uit konden gaan. En klanten van ASML, zoals Intel en Samsung, die nemen daarom minder machines af om chips te maken en plaatsen minder orders. Nou, dat merkt ASML natuurlijk. Ja, nou hebben we natuurlijk wel over ASML die sky high is gegaan. Geweest toch in het verleden? Absoluut, ja. Ja, is dat dan nu dat je zegt, nou, het is misschien wat minder, maar nog steeds prima winst op niveau? Ja, nee, dat blijft wel echt op niveau. Er is natuurlijk wel nog een grote maar, en dat zijn de restricties die voor China zijn ingevoerd door Europa en de Verenigde Staten. Grappig genoeg zie je dat nu heel veel klanten nog snel veel chipmachines afnemen uit China, of klanten uit China die nemen die chipmachines af. En dat zijn volgens ASML wel oude orders voor minder hoogwaardige chips. Dus die vallen allemaal wel onder de huidige restricties. Maar je kunt natuurlijk wel zien dat met 46% het afgelopen kwartaal bijna de helft van het aantal machines van ASML naar China is gestuurd. Dat zit volgens ASML wel wat genuanceerder dan dat het lijkt. Klanten uit andere landen die namen dus behoorlijk minder machines af. En dat maakt de stijging procentueel flink hoger naar China. Zoals ik al zei, het valt onder de sanctiewetten. Maar ja, je ziet dat Europa en China flink overhoop liggen over die hoogwaardige chipmachines. En daar heeft ASML wel last van. Vooralsnog lijkt het er een beetje op dat China een beetje aan het hamsteren is geslagen voordat die nieuwe sancties ingaan. Ja, begrijp ik. Dank voor jouw toelichting, Ruben Eg. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Een aardig politiek gehalte, deze Spraakmakers. Het is natuurlijk een bijzondere campagnetijd. Zeker met al die nieuwe gezichten die nog maar even moeten laten zien hoeveel ze waard zijn en waar ze voor staan. Gespekte partijkassen, die zijn er. En de vraag is of ze al die partijleiders ook weer voorbij gaan laten komen op de social media fiets. Waarschijnlijk wel. De vraag is dan hoeveel invloed heeft digitaal campagne voeren eigenlijk? En vandaar dat we Sanne Kruikenmeijer hebben uitgenodigd, hoogleraar digitale media en samenleving, Wageningen Universiteit. Sanne, er wordt best veel, tenminste, ik vond best veel campagnebudget aan uitgegeven. Bij de provinciale statenverkiezingen gaf de PvdA bijvoorbeeld en de SP ook in 30 dagen tijd allebei €50.000 uit aan Facebook en Instagram. Alleen de effecten van zo'n campagne, daar was best weinig onderzoek naar gedaan. Hè? Ja, klopt. We weten wel wat over de verkiezingscampagne, maar met name ook het kopen van advertenties, want daar hebben we het dan vaak over. Mm-hmm. Wat is daarvan de impact? Dat je bijvoorbeeld op je tijdlijn zit en je ziet dan wat advertenties voorbij komen of op je Instagram stories. Maar wat voor impact heeft dat op jouw stemgedrag? Ja. Word je echt beïnvloed? Ja. Want als je het hebt over sociale media campagnes, waar hebben we het eigenlijk over? Ja, maak eigenlijk altijd een onderscheid. Aan de ene kant gewoon het posten van berichten op Twitter, Facebook, Instagram. En aan de andere kant het kopen van advertenties. En dat kan altijd via twee bedrijven. Meta en Google wordt veel gebruikt. En Google adverteert vaak op websites als nu.nl, maar ook op YouTube. En aan de andere kant zie je ook Meta, dus Instagram, Facebook. En daar kopen eigenlijk politieke partijen advertenties. En het spannende daarbij is eigenlijk, je kunt die advertenties ook afstemmen op de persoon. Oh ja. Dus je kan ook gegevens gebruiken van mensen. Mensen laten allerlei gegevens achter, leeftijd, waar ze allerlei interesses. En daar kun je natuurlijk gebruik van maken. Dan ga je het veel meer richten dan dat je gewoon op iedere Facebook gebruiker. Ja, precies. Het is niet voor het schieten komen met hagel, maar het is echt als we het over pijl en boog hebben, gericht schieten. Ja, precies. Ja. En dat is leuk, want ik zou denken, als je als politieke partij daar geld aan spendeert, dan is het wel fijn om te weten of het ook zinvol is en of er effect van is. Nou, dat hebben jullie nu onderzocht, tenminste bij de landelijke verkiezingen in 2021. Dat was volledig online campagne voeren. We weten het nog wel. Het was tijdens de lockdown. Dus campagne voeren moest online. Mm-hmm. Nou, ideale testcase voor jullie natuurlijk ook, om met jouw onderzoekers te kijken, wat is nou eigenlijk het verschil? Ja, we zien eigenlijk dat het sturen van advertenties tijdens kiescampagne, want we hebben een aantal mensen gevolgd tijdens kiescampagne, zien we dat hun stemgedrag wordt beïnvloed. Ze gaan vaker op een partij stemmen die al wat meer hun voorkeur heeft. Het versterkt vaak stemkeuzes. En daarin zien we ook dat de effecten klein zijn. En wat bedoel je nou precies met klein? Dus we vinden ze wel, ze zijn detecteerbaar, maar win je daarmee verkiezingen? Dat ook weer niet. Mm-hmm. Aan de andere kant, en dat is natuurlijk ook het verschil tussen bijvoorbeeld Nederland en de Verenigde Staten. In Nederland kijken we bijvoorbeeld heel erg naar, gaan al veel mensen stemmen? Dus opkomst is vrij hoog. En mensen wisselen dan wel van partijen, maar vaak binnen een blok. Bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA, SP aan de linkerkant. Of bijvoorbeeld tussen CDA, BBB. Nou, hier zie je dus eigenlijk dat mensen wisselen. Dus hele grote veranderingen zien we niet. Nee. Maar de Verenigde Staten, en daar zie je wel een groot verschil, gaat het natuurlijk in een paar states, heb je die swing states. Uh-huh. En daar, als je daar een klein verschil kan maken, zeg een paar 10.000-20.000 stemmen en je kan daarbij een swing state flippen, dan is dan een klein effect, heeft een groot gevolg. Namelijk, dan is er bijvoorbeeld een andere president. En dat is, als je dus, moet het wel echt hebben over de context en kijken naar die context als we het hebben over kleine effecten. En namelijk dus ook ons kiesstelsel. We hebben natuurlijk gewoon een heel ander kiesstelsel dan in Amerika. Ja, en dus, want we mopperen vaak wel eens van, oh, er zijn zoveel partijen, wie moet er dan in een debat zitten? Ja. Aan de andere kant is het dus ook een groot goed, want je hebt ook echt wat te kiezen. En je kan ook wisselen tussen partijen die niet extreem heel anders zijn. En het gaat dus veel minder over die opkomst, maar over echt een keuze maken. Ja. Ja. En als ik jou zo hoor, dan is het dus ook, maar net, je moet al een beetje wel in de richting zitten. Dus het is niet dat mensen helemaal kennis maken met een andere partij. Nee, dus we zien eigenlijk dat effecten van advertenties vooral... bijvoorbeeld stel je krijgt een advertentie over het klimaat, klimaatverandering... Mm-hmm. En dat is een advertentie bijvoorbeeld van GroenLinks PvdA... dan ben je meer geneigd om beïnvloed te worden door die advertentie. Dat zien we dan in onderzoek. Dan dat je niet op die partij al van plan bent op die partij te stemmen. Dus het versterkt eigenlijk je stemkeuze. Ja, ja. Ja. Henriette, heb je het voorbij zien komen? Ergens op de tijdlijn? Nu niet, maar ik maak me er eigenlijk wel zorgen over... omdat je best wel beïnvloed kunt worden door het algoritme. Dus als een partij graag stemmen heeft... dan weten ze wat jouw voorkeuren zijn, ook in het dagelijks leven. En dan kunnen ze je eigenlijk beïnvloeden. En dat vind ik een beetje eng. Ja, kan jij daar eens op reageren, Sanne? Want dat is wat we hier aan tafel in het mediaforum... ook veelvuldig hebben besproken. Cambridge Analytica komt dan ook gelijk naar voren. Hoe groot is de impact en in hoeverre kun je manipuleren? Ja, daar gaat vaak ook het doemscenario over. En ik ben me ook heel bewust dat veel mensen dat ook wel heel eng vinden. En dat snap ik ook, want het is ook wel een beetje eng. Want alles wat je op sociale media doet, wordt gevolgd, getracked. En ik denk wat nu heel goed is, is dat er bijvoorbeeld nieuwe wetgeving is. En die zegt dus eigenlijk bepaalde dingen... moet je eigenlijk ook niet kunnen doen. Bijvoorbeeld targeten van minderjarige mensen... heel erg sterk op culturele achtergrond bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld, en dat zegt ze... mag eigenlijk niet over politieke voorkeuren. Dat is natuurlijk eigenlijk wel interessant... Ja. Hoe dat nu dan de komende periode zal lopen. Dat vind ik zelf persoonlijk ook interessant. Maar je kan natuurlijk ook een beetje omzeilen. Dus stel je voor, ik ga... interesse zoeken van mensen rond een boer zoekt vrouw. Mm-hmm. En die mensen target ik advertenties van de BBB bijvoorbeeld. Want je denkt dat zijn misschien wel BBB-kiezers. En dat mag wel, want dat is waar je het over hebt. Is dat micro-targeting. Hè? Ja, dat wil het Europese parlement wil dat verbieden in aanloop naar de verkiezingen. Juist vanwege ook de zorg die Henriette uit. Maar als je dus kijkt naar wat zijn iemand zijn hobby's eventueel... of inderdaad zijn kijkgedrag, zijn surfgedrag... dan mag je het wel doen. Ja, en ik denk dat... Ja, dat is best een grijs gebied dus. Ja, dus er komen nu de rechtszaken en dan zal het eigenlijk uitwijzen. Maar we moeten ook wel een heel klein beetje oppassen... want we weten dus dat die effecten vrij klein zijn. Ja. En we moeten ook niet onderschatten... dat het ook een manier is om heel veel mensen te informeren... over de campagne, wat zijn de standpunten. Veel mensen kijken niet meer naar debatten of traditionele media. Dus die zitten veel op sociale media. En op deze manier kun je wel misschien juist burgers bereiken... die je anders misschien minder snel bereikt. Dus het kan ook een positieve uitwerking hebben. Dus we moeten ook een beetje oppassen dat we het niet te veel hebben over die gevaren. We moeten wel aandacht voor hebben, hoor. Ik ben daar zeker mee eens. Ja. Maar we moeten ook kijken naar die... Maar dat is misschien ook, dan is het ook hoe je kenbaar maakt natuurlijk op die socials. En als je puur informatie geeft over dit zijn onze standpunten. En dat zie je dat politieke partijen ook al veel doen. Het is vaak is ook gewoon een bericht met een logo... een lachende politicus, vaak. Maar het zit natuurlijk alweer... een grijs gebied krijgen als het heel negatief campagne voeren is. Maar helemaal... En ik denk dat politieke partijen... als ze heel erg misinformatie verspreiden... kan het ook een soort van boemerang-effect... een soort backfire-effect... heel negatief op en af neerslaan. Maar aan de andere kant... denk ik ook juist dat het wel dat we ook moeten opletten... van kan marketingtactics ook gebruikt worden... voor andere partijen? Of, hoe bedoel je? Nou, bijvoorbeeld stel je voor dat... de politieke partijen, dat gaat natuurlijk over elitecommunicatie. Dat gaat over hoe politieke partijen het inzetten. Maar het kunnen natuurlijk ook buitenlandse organisaties zijn... die proberen een verkiezingscampagne te invloeden. En dat soort zaken moeten we wel veel aandacht voor hebben. Daar zit misschien eerder een eventueel risico dan van de partijen zelf. Ja, en dat is wel eens een keer onderzocht. Met name in de Verenigde Staten in 2016, toen Trump werd gekozen. Mm-hmm. Werd gekeken van, maakt Rusland, probeert die verkiezingscampagne te verstoren. Dan zeggen ze, eigenlijk vindt dat onderzoek het valt wel mee. Het is eigenlijk 1% van de Amerikanen wordt eraan blootgesteld. Maar dat is wel, moeten wel weer aandacht voor blijven houden. Nou ja, bij het Brexit-referendum is het natuurlijk precies hetzelfde ook. Ja, toch zien we daar weinig. In hoeverre heeft dat nou echt het verschil gemaakt? Want daar is wel heel veel over gesproken. Of mensen inderdaad eventueel op het verkeerde been zijn gezet en dat hun stem heeft bepaald. Ja, en toch lijkt wetenschappelijk bewijs toch te laten zien, elke keer opnieuw. Verkiezingscampagnes, er wordt wel misinformatie, maar dat het zo'n grote impact heeft daarop, zien we gewoon eigenlijk niet. Het is toch nog steeds hele kleine effecten. Is dat een kleine geruststelling voor je? Nou, niet echt. Het vergt natuurlijk sowieso ook van jouzelf gewoon een kritische blik, toch? Zeker in aanloop naar verkiezingscampagnes. Dat je goed bewust bent van wat er allemaal op je tijdlijn te zien is. Ja, klopt. En wat er binnenkomt. En dat zien we ook, hoor. Mensen hebben ook wel een gezond wantrouwen tegenover sociale media. We vragen dat tijdens deze verkiezingscampagne weer. En dan zie je bijvoorbeeld dat mensen echt nog heel veel vertrouwen hebben, bijvoorbeeld in in rechters, in wetenschap, iets minder in de politiek. Maar we zien echt onderaan bungelen sociale media. Dus mensen hebben ook wel dat gezonde wantrouwen. Ja. Ik zou het zeggen gezond wantrouwen tegenover sociale media. Precies, en dat je gewoon kritisch ernaar kijkt. Ja, wat is de informatie die ik zie? Ja. Het is niet geverifieerd door journalisten. Is het waar? Is er misinformatie? En ik denk dat het super gezond is als we dat doen. Maar goed, ook hier heb je dus, je hebt die algemene advertenties en je hebt dat target, hè? Dus op doelgroepen. Dus iemand waarvan je weet van nou, die heeft vorige keer op GroenLinks gestemd of die heeft vorige keer op de VVD gestemd. Heeft het dan meer zin om je daarop te richten dan die algemene advertenties? Dat je aangeeft eigenlijk, het bevestigt meer je keuze. Of als je net een twijfel hebt, dan kan het je net die kant op laten vallen. Maar als je het nog helemaal niet weet, dan heeft het niet zoveel zin. Nou, ik denk altijd voor veel mensen komen eigenlijk weinig. We zien eigenlijk dat de advertenties vooral een effect hebben op mensen die minder kennis hebben van de politiek. Dus daarin zie je dat advertenties, men als politieke partij het zou gebruiken, wel mensen kunnen informeren over standpunten. Mm-hmm. En eigenlijk is de belangrijkste fase in de verkiezingscampagne de laatste 2 weken, noemen we de hot phase. Okay. En dan zie je ook het aantal advertenties enorm toenemen. En dan die advertenties kunnen natuurlijk wel denken, oh, dit is waar een partij voor staat. En daar, dat wekt wel mijn interesse. Misschien ga ik er wat meer over opzoeken. Ja, en dan word je weer doodgegooid juist met die dingen. Dan klik je erop en dan. Ja. Ja, wat is het eigenlijk als je aangeeft, er is uiteindelijk weinig relatief effect? Want we verwachten dat partijen toch wel daar veel geld in steken. Nou, eigenlijk de sociale mediacampagne is super fijn voor politiek. Want het is niet alleen de advertenties. Maar het is ook, ze hebben natuurlijk meerdere strategieën. Ze willen ook wat laten zien waar de partij voor staat. Mm-hmm. Wie er achter de partij zit. Bijvoorbeeld, ze proberen op allerlei manieren ook die burger te bereiken. Zeker omdat ze niet meer traditionele media gebruiken. Bijvoorbeeld, het CDA doet Henry de podcast bijvoorbeeld. Of dan krijg je bijvoorbeeld een YouTube filmpje van PvdA GroenLinks, dat gaat heel erg over samen. Er zit heel veel politieke inhoud in. Terwijl bijvoorbeeld de BBB juist heel erg de partijleiders heel erg naar voren laat zien in aan het begin. Denk die bijvoorbeeld veel meer de aanval kiest op andere politieke partijen. Dus die verschillende strategieën zijn er wel. En die hebben ook verschillende impact. En wat we eigenlijk bij een campagne zien, is vooral de wisselwerking tussen aan de ene kant sociale media, maar ook traditionele media. Want die versterken heel vaak. Dus ze beïnvloeden. Nou, bijvoorbeeld, ze hebben nog steeds een heel erg agenderende functie. Dus ze maken bijvoorbeeld onderwerpen belangrijk en welke partijen daar bijvoorbeeld goed in zijn. Debatten zijn nog steeds belangrijk. Nou ja, we hadden het net met het politieke panel van wie nodig je uit, hè? En wie komen er allemaal? Niet alleen qua gewone burgers, maar dus ook de lijsttrekkers. Ja. En dan het oordeel achteraf, want er wordt natuurlijk altijd een evaluatie opgegeven. Ja, wie kwam er sterk en wie kwam er minder sterk uit? En die spin is natuurlijk super belangrijk en hoe dat de dynamiek dat heeft in die wel degelijk invloed. Ja, zeker. Wij denken eigenlijk altijd dat het niet zozeer is de individuele advertenties, maar het is de combinatie en de politieke realiteit, bijvoorbeeld nu ook Israël bijvoorbeeld, die daarbij een hele belangrijke rol spelen. En hoe politieke partijen zich daar ook op profileren. Hebben ze eigenaarschap over een onderwerp? Wordt gezien dat zij over een onderwerp daar goed over communiceren of over praten? En dat heeft vooral de grootste invloed, denken wij, op stemgedrag. Dus echt de combinatie tussen allerlei factoren. Peilingen hebben we nog niet over gehad. Ja, ja. Ook? Ja, nou ja, ja, wat we ook in Nederland natuurlijk hebben is strategisch stemmen. Ga ik op een partij stemmen omdat ik denk dat dan wordt die de groter. Dus dat speelt ook een rol. Maar toch weten we ook dat peilingen op dit moment nog weinig voorspellende waarde hebben. Dus het gaat ook allemaal veel meer richting die verkiezingen. Ja, het is echt die hot phase. Als politiek communicatiewetenschapper is die periode in de campagne het meest interessant. Maar deze campagne is sowieso heel erg leuk. Vanwege alle nieuwe gezichten, of niet? Ja, super interessant. Ja. Omdat je weet dat dan mensen zijn niet heel bekend, hebben niet alle sterk oordeel. Dat sterke oordeel dat ze al hebben, heeft een heel sterke invloed op hoe sterk media-effecten zijn. En we weten als mensen allemaal nieuwe gezichten zijn, dan zijn media-effecten ook sterk. Want je moet kennis maken met deze mensen. Precies. Waar staan ze voor? Omzicht heeft inderdaad nog geen programma, maar heeft wel is heel populair. Heeft een enorm profiel al. Precies, maar hoe gaat dat dan verder in de campagne? En dan die laatste 2 weken, dat is echt het spannende moment. Maar zie je dan, reageren politieke partijen daar instant op? Dus op het moment dat hun lijsttrekker goed uit een debat is gekomen, of dat een peiling in één keer iets positiefs aangeeft, zie je dan dat er nog in één keer massaal online ook wordt geadverteerd? Ja, je ziet bijvoorbeeld, vorig jaar was bijvoorbeeld bij Kaag bij het debat, zien we denk ik heel veel advertenties. En dan is het ook altijd na dat debat waar zij het toen heel goed had gedaan in de opinie van mensen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ik doe dat van tevoren al. En we weten niet helemaal zeker hoe dat dan, wat voor overwegingen er worden gemaakt. Het liefst zou ik dat graag willen weten. Maar ik snap ook dat campagneleiders. Nee, zeker niet in de campagne. Maar wil ze graag interviewen? En dan zegt ze nee, doen we het na die tijd wel. Ja. Soms ook helemaal niet. En dat snap ik ook wel. Want het is natuurlijk een beetje een soort bedrijfsgeheim. Sanne, wat hoop je te zien de komende maanden? Nou, ik denk dat deze campagne gaat denk ik heel erg veel over de inhoud. Want het wantrouwen is enorm gedaald. En ik ben heel erg

Door UNICEF op te nemen in uw testament, laat u uw nalatenschap spreken voor de lange termijn. Ga naar unicef.nl/nalaten en vraag de gratis brochure aan. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers, waarin we natuurlijk aan het eind van de uitzending weer de Nationale Nieuwsquiz gaan spelen. U krijgt alvast een aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag luidt: op een provinciale weg is 14.000 kilo van welke vrucht uit een vrachtwagen gevallen? En van je hele holle houten er moet maar in. En van je hele holle houten er moet maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet Hein. En van je hele holle houten er moet maar in. Ja, de tekst geeft wel wat weg, volgens mij. Wij zijn hier iets te jong aan tafel, volgens mij, voor deze muziek, toch, Sanne? Ja, ja. Dat dacht ik, ja. Onze spraakmaker is hoogleraar digitale media en samenleving, Sanne Kruikenmeijer. En we doken net met haar in de sociale mediacampagnes van de politieke partijen. Het effect daarvan op de verkiezingsuitslag moeten we niet overschatten. Het is vooral de combinatie met alle andere manieren waarop media ook aandacht besteden aan de verkiezingen die ertoe doen. Nu aandacht voor een maatschappelijk gevoelig onderwerp waar weinig over wordt gesproken. Te weinig, volgens fotograaf Henriette van Gasteren. En zij weet uit eigen ervaring wat er gebeurt als je praat over seksueel misbruik dat je is overkomen. Het gesprek valt stil. En dat wil ze veranderen. In haar project Silent Scream geeft ze slachtoffers, maar ook daders, een stem en een gezicht. Henriette, ik zei, je hebt er zelf mee te maken gehad. En toch was dat niet voor jou het startpunt om Silent Scream te willen opzetten. Maar dat was jouw dochter. Klopt, ja. Wat mijn dochter is overkomen, dat voel ik als moeder eigenlijk erger dan wat mij is overkomen. Dus nadat zij was verkracht, wou ik daar iets mee doen. En je kunt heel weinig. En omdat ik dan fotograaf ben, is bij mij het plan geboren om mensen die met seksueel misbruik te maken hebben gehad een gezicht te geven en hun stille schreeuwen te laten horen. Die titel heb ik overigens ontleend aan een tekst die mijn dochter heeft geschreven over haar verkrachting. Want jullie zijn natuurlijk heel veel stappen verder in dit hele proces, maar ik vind het nogal wat, zowel moeder als dochter. Jullie zijn dus allebei slachtoffer van seksueel misbruik. Ja, en jij vindt het dan misschien opmerkelijk, maar ik denk dat het best wel vaak gebeurt. Want er zijn volgens mij veel meer slachtoffers van seksueel misbruik dan de cijfers aangeven. Ja. En dat is eigenlijk wat je ook met dit project wil doorbreken. Dat erover gesproken wordt. Ja, en ik wil laten zien dat het iedereen kan gebeuren. Dat iedereen kan overkomen. Dat het op alle plaatsen kan gebeuren. Uh-huh. Daarom ga ik dus ook met de mensen die ik portretteer terug naar plaats delict. Als dat kan tenminste. Want het kan echt overal gebeuren. En dat zie je dan ook in die foto's terug. Ik probeer me dat voor te stellen. Ook in aanloop natuurlijk in voorbereiding op dit gesprek. Ik dacht, dan ga je met mensen die iets heel traumatisch hebben meegemaakt, ga je terug naar de plek waar hun dat is overkomen. Het lijkt me echt enorm heftig. Ja, en toch gaat het elke keer goed. Het is wel heel emotioneel, maar eigenlijk is het mooi. Zeg maar. Ze kunnen dat is dan, zo mooi, hè? Ik merk gewoon dat het meestal de mensen heel erg goed doet. Want ik maak ook een foto meteen na de fotoshoot, waar we die bewuste foto hebben gemaakt, waarin ze vertellen wat ze willen vertellen. Sommigen willen teruggaan naar het moment waarop het gebeurde, maar anderen willen juist laten zien dat ze nu heel sterk zijn. Mm-hmm. En dan direct na die shoot, dan is er een soort last, tijdelijk of misschien wel langdurig, verdwenen van de schouders van die mensen. Ja. Dus ik maak na de hand ook een foto en dan zie je een heel andere emotie. Ook omdat ze misschien daar tegen opzagen om er naartoe te gaan? Ja, maar toch willen ze daar zelf eigenlijk wel naartoe. Ja. Want ze mogen kiezen waar ze naartoe gaan. Je kunt bijvoorbeeld ook, zeg ik, naar een plaats gaan waar je genezing vond. Ik heb een vrouw in het project, die werd thuis heel slecht behandeld. Maar die voelde zich op school heel erg goed bij haar onderwijzer. Oh ja. Dus we zijn een tijdje geleden naar die onderwijzer teruggegaan. Die is inmiddels 81. En het was heel mooi om te zien, heel emotioneel ook. Maar dat is dus een heel andere plaats met een heel andere lading. Dat kan ook. Heb jij je eigen plaatsdelict ook gefotografeerd? Ja. En welke is dat? Ergens in Nederland, zou ik maar zeggen. Ja. En vond je dat moeilijk? Nee. Omdat ik er gewoon de hele tijd mee bezig ben, vond ik dat niet moeilijk. En op het moment dat je daar dan was, ook niet? Ook niet. Nee, weet je, ik heb meerdere kanten. En dan ben ik ook echt, ik ben wel Harriet, die dan seksueel is misbruikt. Maar ik ben ook met het werk bezig. Dus ik kon dat op dat moment wel scheiden. Ik vond eigenlijk wel heel prettig dat ik daar terug was geweest. Ja? En wat kun je, is dat te omschrijven? Wat het dan, omdat je ook aangeeft van bij veel mensen, als ik die foto na afloop maak, dan zie ik een bepaalde rust. Wat? Ik heb op dat moment ook met mijn dader gesproken. Oh. En die had dus heel erg spijt. Ja, en dat geeft natuurlijk een heel andere lading dan aan dat moment. Ja. Ja. Was dat geanceneerd? Of nee, dat niks. Die kwam je daar tegen? Nee. Ik had van tevoren gevraagd van... ik had een interview gehad en toen vroegen ze aan mij... wil je eigen daders ook vragen? En toen zei ik al, ik twijfel. Ik denk dat ze toch vinden dat ze niks verkeerd hebben gedaan. Maar goed, ik ben toch altijd iemand die de dialoog aangaat. Dus ik heb ze gemaild. En eentje reageerde dat die wel mee wilde werken. En toen zijn we ook in gesprek gegaan. En blijkbaar had hij al die jaren al spijt, maar dat wist ik niet. Ja. Is het, want je bent zelf natuurlijk, je bent ervaringsdeskundige, je bent geen hulpverlener. Nee, dat vind ik soms wel lastig, want ik denk, wat voor verantwoordelijkheid heb ik dan? Ja, nou, dat had ik. Ik denk, het is natuurlijk een project wat vanuit je diepste wezen wil je dat brengen. En dat is volgens mij echt prachtig dat je dat taboe wil doorbreken. En tegelijk denk ik, soms hoor je ook wel dat mensen op het moment dat je ze naar een plaatselijk doet of laat vertellen wat ze is overkomen, dat je ze eigenlijk terugplaatst in die situatie en daarmee een herbeleving creëert. Wat niet per se natuurlijk goed is voor de verwerking van iemands trauma. Nee, maar ik zeg wel altijd van tevoren dat ze iemand mogen meebrengen. Dus het kan een hulpverlener zijn of een partner of een familielid of een vriend. En sommigen doen dat, sommigen doen dat niet. En tot nu toe, ik heb er meer dan 30 gefotografeerd, gaat het eigenlijk heel goed. Dus dat heeft me wel gesterkt in mijn vertrouwen dat het goed is wat we samen doen. Ja. Maar ik ben geen hulpverlener. Ik hoop wel dat het helpt natuurlijk. Ja, begrijp ik. Ja. Ja. En denk je dat mensen van tevoren de impact zich kunnen voorstellen wat de impact gaat zijn? Ja, ik denk het wel. Want we hebben best wel veel contact van tevoren, of via app of aan de telefoon, of we mailen. Dus er wordt wel heel goed nagedacht over wat we willen vertellen in die foto. En ze worden ook geïnterviewd. Dus ik denk dat de mensen het wel heel goed kunnen overzien. Ja. Er zijn een aantal, alle projecten zijn natuurlijk indrukwekkend die je hebt gedaan en alle mensen die je hebt gesproken. Ik wil het voorbeeld van Tessa eruit halen. Een van de vrouwen die je hebt geportretteerd. En voor mensen die meekijken via de webcam kunnen we ook de foto laten zien die van Tessa is gemaakt. Kun jij hem beschrijven? Met Tessa ben ik teruggegaan naar één van de plaatsdelicten. Want ze is eigenlijk sinds dat ze klein was, baby, is ze seksueel misbruikt. En waar we naartoe zijn gegaan is de muziekschool, waar ze door de muziekleraar is misbruikt. En de foto zelf, zij zit daarvoor, hè? Ze zit op de trap van de muziekschool. Ja. We hadden eerst gevraagd of we daar een foto mochten maken. Maar toen het kwartje viel dat het ooit daar was gebeurd, mochten we niet meer naar binnen. Dus dan hebben we dat maar op de stoep gedaan. Ja. En we hadden van tevoren bedacht dat eigenlijk vanaf dat moment dat seksueel misbruik plaatsvond, haar leven was stil blijven staan. Dus we hadden een metronoom meegenomen die ze dan met een vinger tegenhoudt. Maar een paar dagen voor de shoot, toen belde ze mij en toen zei ze, mag ik je iets vertellen? Toen zei ik, natuurlijk. En toen liet ze me weten dat ze het euthanasietraject in was gegaan. Dus nu is die metronoom wel heel erg van toepassing. Want haar leven wordt dus volgend jaar stilgezet. Wauw. Ja. En dat heeft te maken met haar verleden, met haar seksueel misbruik. Ja, want het is gewoon ondraaglijk lijden geworden. Ik zei al, ze is vanaf dat ze heel klein was misbruikt. Dus de hele dag hoort ze een huilend baby. En daarom heeft ze ook de hele dag de televisie aanstaan om dat geluid te overstemmen van die huilende baby. Haar leven is gewoon een hel geworden daardoor, ja. Is het dan, want je leeft ontzettend mee ook met iedereen. Je hebt volgens mij met iedereen ook het contact en dat blijf je ook onderhouden. Ja. En je wil dat hiermee dat taboe doorbroken wordt. En tegelijk denk ik als mensen jouw verhaal, ik weet niet hoe dat bij jou zou zitten, Sanne, maar als iemand met zo'n verhaal naar je toe komt, ja, hoe moet je reageren? Toch dat? Ja, ik heb ook een dochter. Dus ja, nee, ik zou, ja. Nee, want dat is natuurlijk heel goed dat je dat wel aankaart. Denk, hoe wil je dat mensen? Wat wil je dat mensen doen? Wat ze zeggen, hoe ze reageren? Ik had even advies gevraagd aan mijn dochter voordat ik hier naartoe kwam. Ja? Ik heb haar net nog gebeld. Ik zei, jij zegt, net als ik, dat gesprekken stilvallen. Wat kunnen mensen dan het beste doen? Want voor een slachtoffer, ook voor een dader, maar voor een slachtoffer is het sowieso al moeilijk om te zeggen wat er is gebeurd. Ja. Vaak schamen ze zich. En Chrissy, mijn dochter, zei toen van, de mensen kunnen beter wel iets zeggen, want degene die het is overkomen, die geeft zelf wel de grens aan. Maar ze willen er eigenlijk wel over praten. Dus je kunt het beste het niet negeren, maar toch het gesprek proberen aan te gaan. Vragen wat het met iemand heeft gedaan, hoe iemand zich voelt. Ja, gewoon erover praten. En dan zegt degene die dan aangesproken wordt wel van... dit wil ik wel vertellen, dit wil ik niet vertellen. Maar ik denk dat ze vaak heel opgelucht zijn dat ze hun verhaal kwijt kunnen. En begrijp je van, noem ik het dan maar even de andere kant... dat het ook wel heel moeilijk is, omdat het zoveel impact heeft... dat je denkt, jeetje, waar doe ik goed aan? Zeker, dat begrijp ik. En dat is ook als mensen bijvoorbeeld een ernstige ziekte hebben... dan durven de mensen daar ook vaak niet naar te informeren. Mm-hmm. Maar ja, ik heb dat van nature wel. Dus ik doe die dingen al van nature. Ik spreek wel over moeilijke dingen. Dat doe ik eigenlijk met al mijn fotografie ook. Maar ook in het dagelijks leven. Ja. Dus, en dat hoor je ook van de mensen, van de slachtoffers die jij nu hebt geportretteerd. Waar je foto's van hebt gemaakt. Want je interviewt ze ook daaromheen. Hè, met wat er is gebeurd. Daar hoor je datzelfde van. Die willen juist praten. Ze willen praten. Ja. Ja. Sarah is een ander verhaal. Of een vrouw die ook waar je een foto van hebt gemaakt. Die hebt vastgelegd, zo gezegd. Dat een vrouw, zij ligt in de berm. Ja, in een greppel. Een greppel, ja. Met om haar heen veel bloemen. Ja, klopt. Ze reed met de scooter door de polder. Ze heeft daar ook een boek over geschreven. Dus sommige mensen willen inderdaad niet alleen vertellen... maar ze willen dat verhaal ook uitdragen. Mm-hmm. Dus zij heeft een boek daarover geschreven. En zij werd van de scooter gegooid en in die greppel gesmeten. En daar werd ze verkracht. En het was een hele bizarre verkrachting. Ja, alle verkrachtingen zijn natuurlijk bizar, maar hij deed de helm af. En daarna hielp hij haar uit de greppel. Maar toen heeft hij haar nog een keer opnieuw verkracht. Dus het was heel raar allemaal. Maar zij vindt dat er iets heel zwarts in haar leven is gebeurd. En voor die fotoshoot hebben we dan bloemen meegenomen... om aan te geven dat haar leven weer kleur mag krijgen. Want ze is wel getraumatiseerd, maar ze kan het heel goed handelen, zeg maar. Dus ze wilde het ook uitdragen naar anderen. Er is een leven na. Dus het mag kleur hebben, je leven. Zij wilde juist de kracht daaruit laten zien. Ja. Is het, je hebt natuurlijk een missie hiermee. En tegelijkertijd, het zijn, nou, je vertelt nu even in een paar minuten tijd... 4 verhalen die jij inmiddels kent, maar op mij in ieder geval een enorme indruk maken. En die je niet dagelijks hoort. Hoe ga je daar zelf mee om? Ik ben er dag en nacht mee bezig. En tot nu toe kan ik het allemaal wel aan. Maar het komt allemaal wel heel erg binnen. Ja. Maar doordat ik denk dat ik toch iets goeds doe... weet je wel, kun je dat in balans brengen. Maar het is wel heel erg veel wat ik te horen krijg. Echt heel verdrietig vaak, ja. En meer, want je gaf natuurlijk... we begonnen dit gesprek, want je zegt... het gebeurt veel vaker dan wij denken. Ja, en dat moet meer boven water komen. En dat is eigenlijk de bevestiging die jij krijgt nu met dit project ook. Ja, want nu ik met het project bezig ben... er kwam een vrouw naar me toe, ze wordt binnenkort 90. En ze zei, ik wil eigenlijk ook meedoen met het project... En toen zei ik, dat kan. En ik zei vertellend. Ja, zegt ze, het is van alle tijden. Kijk, en dan heb je het over een jonge vrouw, heel lang geleden... die van de fiets wordt getrokken, die op de billen wordt geklopt... waar van alles van wordt verwacht, omdat ze toevallig een keer helpt... achter de bar in een café, die bij meneer Pastoor op de schoot moest gaan zitten. Dus het is van alle tijden. Dus die mevrouw, die wilde heel graag vertellen... dat je erover moet praten. Want zij zei, ik word eigenlijk steeds bozer... omdat ze er nooit over gesproken heeft. En dat is het is gewoon een heel gevarieerde groep. Dat is ook het wat je wil laten zien. Ja, precies. Ja. En dat wil ik laten zien. Het kan iedereen overkomen. Ja. Het kan overal gebeuren. Dus er zijn kandidaten die zich gemeld hebben van rond de 18, 19. En de oudste is tot nu toe dan bijna 90. Mannen, vrouwen, alles. Heb je ook wel eens mensen waarvan je denkt... dat moet ik niet doen? Dat voelt niet verantwoord? Of? Heel af en toe. En dan kan ik niet echt duiden waar dat gevoel vandaan komt. Maar er was bijvoorbeeld een meisje... die wilde heel graag meedoen. Had zelf ook een boek daarover geschreven. En ik wilde haar op een of andere manier een bescherming nemen. Ik weet niet, ik kan het niet in woorden vatten. En ik stuur om de zoveel tijd een update naar alle mensen die meedoen. En na mijn laatste update kreeg ik bericht van de moeder... dat ze een einde aan haar leven had gemaakt. En dat had ze ook aangekondigd. Want soms, ik zei, het gaat dag en nacht bij mij door. Dan appen mensen me 's nachts. En zij was eentje die had me 's nachts geappt... dat ze zelfmoord wilde plegen. Maar ze was toen in het ziekenhuis. Dus ik bied dan wel een luisterend oor. Maar ik kan dan niet echt zeggen van wat ze wel of niet moet doen. Ik weet dat ze een goede handen is in het ziekenhuis. Hè? En toen 's morgens kreeg ik bericht dat ze in de taxi zat op weg naar huis. Stuurde ze ook zelf bericht. Maar toen later liet ze me weten... dat ze eigenlijk op haar verjaardag wilde stoppen met eten. En dan denk ik, ja, wat moet ik daarmee? Tja. En nu heb ik dus contact met de ouders gekregen... en heb ik gevraagd of zij hun verhaal willen vertellen. Want dat vind ik ook belangrijk, dat de familie... je omgeving dat kan doen. Ja. Het is allemaal enorm heftig. Is het, want je, we hebben het nu vooral over de slachtoffers... maar jij gaf ook nadrukkelijk aan van ik wil ook daders in beeld brengen. En niet om te oordelen, maar ook om hun verhaal te laten horen. Hoe gaat dat dan? Dat gaat eigenlijk heel goed. Eentje, die kende ik al langer, die zei... ik wil eigenlijk ook laten weten dat ik dader ben. Dus die heeft me dat helemaal verteld. En waarom wil zo iemand dat laten weten? Hij wil een voorbeeld zijn. Dat het vaak wordt onderschat als je bijvoorbeeld opdringerig gedrag vertoont naar vrouwen. Want dit was toevallig een man, er zijn natuurlijk ook vrouwelijke daders. Maar hij zei, ja, het wordt allemaal maar weggelachen door andere mannen wat je doet. Of het wordt juist toegejuicht als jij grapjes maakt over vrouwen. Maar zo begint iets en dan escaleert dat. En dat wilde hij eigenlijk laten zien, dat van dit hij. Is hoe ik het heb gedaan. En waarbij hij tot inkeer is gekomen wat hij heeft gedaan. Ja. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook jonge mensen die worden gedwongen om andere jonge mensen te misbruiken. Dus dan heb ik het over minderjarigen. Dat is dan een dader. Maar is het dan een dader als hij wordt gedwongen en zelf ook wordt misbruikt? Er zijn heel veel kanten aan, aan het verhaal. En dan heb je bijvoorbeeld nog het fetaal alcoholsyndroom. Dat kan ontstaan bij een embryo, bij een babytje, als een zwangere vrouw drinkt, alcohol drinkt. En het fetaal alcoholsyndroom kan leiden tot ongeremdheid, maar ook seksuele ongeremdheid. Zo iemand is niet te genezen. Tenminste, dat is de informatie die ik tot nu toe heb. Ik ga binnenkort nog meer informatie halen bij deskundigen. Maar hoe kijk je dan naar zo'n dader die eigenlijk zo geboren is? Is het dan zijn of haar schuld dat die iemand misbruikt? Dat gesprek wil je ook, die discussie, of in ieder geval het maatschappelijke gesprek wil je op gang brengen. Is er wel meer terughoudendheid bij daders om mee te doen aan jouw project? Ja, want die schamen zich. En weet je wat heel erg is? Dat vind ik heel erg triest. De meesten bagatelliseren wat ze hebben gedaan. Zelfs die in de gevangenis hebben gezeten ervoor, die denken, wow. Ja. En dat vind ik heel triest. Maar laat je die mensen ook zien? Die wil ik graag laten zien, maar de meesten willen niet meewerken. Die willen niet meedoen. Nee. Het is pas het begin, hè? Je bent nog lang niet klaar met dit project. Nee, het loopt al jaren en het is heel intensief. Want behalve de fotografie en de interviews probeer ik ook subsidie te krijgen. Probeer ik locaties te regelen om de tentoonstelling te laten zien. Want die gaat rondreizen. Ik ben in gesprek met de politie. Want het leek de politie wel een goed idee om die tentoonstelling langs politiebureaus te laten reizen. Maar dan heb je natuurlijk praktische zaken als mogen er spijkers in de muur. Dus het is heel breed en heel veel werk. Dat is plastisch, hè? Veel, maar dat soort dingen kom je ook tegen. Ja. Ja, en ik ben natuurlijk op zoek naar musea om het te laten zien, want het is een kunstproject. Ik heb al een museum in België. 2025 zal daar een gedeelte te zien zijn. Ja, je geeft aan een kunstproject, maar wel iets met een enorm maatschappelijke impact. Zeker gezien de verhalen die je net ook verteld hebt. En zeker ook belangrijk om te melden dat als u heeft zitten luisteren en naar aanleiding van deze verhalen wilt u een persoonlijk gesprek of denkt u zelf na over zelfdoding. Als je je zorgen maakt om iemand, neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie. En dat kan natuurlijk via de site. Dat is 113.nl. En er is ook een telefoonnummer 0900 0113. Ook om dat gesprek natuurlijk te kunnen voeren en te mogen voeren. Dankjewel, Henriette, voor jouw gesprek. Graag gedaan, ook bedankt. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, ik zie Alexandra ook kijken van oké, dan moeten we nu even de knop omzetten. Ja, en weet je, het is Henriette zit hier vanuit kracht. Die wil dingen agenderen en bespreekbaar maken. En dat is heel goed dat we volgens mij, zoals jij het ook hebt verteld, en tegelijkertijd is het prima om die quiz te gaan spelen en dat te gaan doen. Jij komt uit Ophemert. Klopt. In de Betuwe. Ja. Speel je vaak spelletjes? Nou, het is de derde keer dat ik hier zit. Okay. Dat is echt de laatste keer ook, want ik zie dat jullie gaan emigreren. Ja, dat klopt. Ja. En, de planning is nu de tweede week van januari. Oh, okay. Als we de verhuizers rondkrijgen naar Zweden. Ja. Ja. Ah, ja, je komt af en toe nog vast wel in Nederland. Jawel. Dan kom je eventjes terug om hier het spelletje te spelen. Ja. Toch? 40 punten zijn gisteren neergezet, dus daar moet je overheen zien te komen. Ja. We gaan beginnen. Succes. Dit zijn beelden van de raketinslag. De omvang van het drama is gigantisch. In veel landen is geschokt gereageerd op het bombardement. De gebeurtenissen hebben in verschillende hoofdsteden geleid tot protesten tegen Israël. En de Amerikaanse president Joe Biden bezoekt vandaag Israël. Voordat de president in het vliegtuig stapt, zegt hij woedend en diep bedroefd te zijn. Voor een Amerikaanse president is het heel ongebruikelijk dat hij een land bezoekt dat in oorlog verkeert. Zeker als Amerika officieel geen partij is bij die oorlog. Biden heeft vanochtend gesproken met Netanyahu. Hij zou vandaag ook afreizen naar een ander land in de regio. En dat overleg is door de gastheer afgezegd. Waar zou die top plaatsvinden? Jordanië. Ja, inderdaad. Een aanleiding om het overleg af te blazen is dat bombardement op het ziekenhuis in Gaza. Terwijl de Amerikaanse president Biden dus op bezoek is in Israël, heerst er chaos in eigen land. Gisteren lukte het de Republikeinen opnieuw niet om een voorzitter voor welk politiek orgaan te kiezen in Amerika dus. Voor de Senaat. Het Huis van Afgevaardigden. Oh, ja. Is het? Ja, ultraconservatieve Jim Jordan. Die kwam 17 stemmen tekort om zich de nieuwe voorzitter te mogen noemen. Ze mogen nog een nieuw rondje gaan doen daar. Vraag 3 begint weer met een fragment. krijgt de koning weer een rol in de kabinetsformatie. Ik denk dat dat historisch spookrijden zou zijn. De koning werd in 2012 juist uit de formatie gehaald. Sommige partijen willen dat nu terugdraaien. Om wat rust te brengen na een altijd verhitte en vermoeiende campagne. Als je nou hebt over de vraag wie vind je het meest bovenpartijdig, ja, dan zegt het CDA de koning. Mooi geformuleerd, hè? Historisch spookrijden. Volgens een aantal partijen moet de koning terug in het formatieproces. Vanmiddag wordt daarover gesproken in de Tweede Kamer. Maar een meerderheid hangt vooralsnog af van de VVD en welke andere partij? Ik denk D66. Nee, het is de PVV. Oh, oké. VVD neemt het voorstel serieus en geeft een oordeel na debat. Wat de PVV wil, is nog onbekend. Ondertussen is de koning met hele andere zaken bezig. Hij is net aangekomen voor een staatsbezoek in welk land? Zuid-Afrika. Ja, officiële welkomstceremonie staat morgen op de planning. Vraag 5. We gaan weer naar een fragment luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Een straatje erbij is echt voor heel veel gemeenten mogelijk aan de rand van het dorp. En heel vaak wordt daar dan van gezegd. Ja, maar dat is bouwen in het groen en dat moeten we niet doen. Ik denk meteen, ik zie jou echt zo kijken. Oh, de naam. Ik heb dit in de auto hier naartoe zitten luisteren. Mm-hmm. Oh, ja, ik gok op Hugo de Jonge. Nou, dat is geen gekke gok. Ja, dus ook gezien de inhoud niet eens heel onlogisch. Dat is inderdaad goed. Demissionair en minister natuurlijk die hierover gaat. Voor de vervolgvraag kun je kiezen uit een makkelijke of moeilijke vraag. Moeilijk heeft 2 punten. Als je hem goed beantwoordt, makkelijk 1 punt. Ja, laat het maar voor moeilijk gaan. Moeilijk. Hoeveel procent van de nieuwbouw die nu op tafel ligt zijn projecten om juist binnen de kernen te bouwen? Het wordt een gokje zo te zien. 65. Oh, je zat best dicht in de buurt. 60%. Ach, het mag niks afwijken. Nee, niet zoveel. Ja, ik kan vragen of je er 1 punt voor krijgt. Maar over het algemeen is die jury dan weer heel streng, denk je. Ja. Wij zoeken nog een onderwerp uit de actualiteit. En die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. De vraag is, wat bedoelen we? Waar gaat het dus over? En zodra je het denkt te weten, geef een seintje. Nou goed, je weet hoe het werkt. Hier komen de hints. 4. Het was een bizarre, chaotische club gisteren. 3. Want mijn schermtijd is op. 2. Dus nu kan het stofzuigen beginnen. 1. Ik heb al mijn winkels moeten sluiten nadat er sprake was van enorme drukte en agressie. De BCC. Ja, de schermtijd is op. Ja. Stofzuigen kan beginnen. En bizarre, chaotische club is B, C, C ja, in dit geval. Ja, maar dat is best een lastig, hoor. Was niet in de eerste aanwijzing ook. Hè? Dus die houden we altijd nog even moeilijk. Jouw nieuwsfactor staat ermee op 4. Dus dat betekent dat je 11 vragen goed moet hebben de komende 60 seconden. De Nationale Nieuwsquiz. Vandaag begint welk groot 5-daags evenement op Nederlandse bodem? AD. Ja, Nederland won gisteren verrassend van Zuid-Afrika in welke sport? Kogelstoten. Cricket. 6 mannen zijn in Bleiswijk opgepakt omdat ze hoeveel kilo drugs aan het uitladen waren? 7700. Ja, inderdaad. De Russische buitenlandminister bezoekt welk land vandaag? Azerbeidzjan. Noord-Korea. Welk land bracht Italië gisteren in moeilijkheden door met 3-1 van hen te winnen en zich te plaatsen voor het EK voetbal? Flauw idee. Nee, Engeland was het. Op een provinciale weg is 14.000 kilo van welke vrucht uit een vrachtwagen gevallen? Sinaasappel. Ja, zeker. Ondanks grote problemen is de economie van welke grootmacht toch met 4,9% gegroeid? China. Ja, sinds deze week is welke man nu de 1 na rijkste man ter wereld? Oh ja, Jeff Bezos. Inderdaad. Welke partij heeft de motie ingediend om de toeslag op plastic af te schaffen? Politieke partij. Ja, PVV. SP is het. Onder de markt in welke Nederlandse stad hebben archeologen een zeldzaam graf gevonden? Groningen. Ja, vanaf vandaag wordt het 10-jarig jubileum van welk internationaal infrastructuurproject gevierd? Wij vragen ook alles. Hè? Geen idee. De nieuwe zijderoute. Oh, Belt and Road Initiative. Ja. Is het dan. 6 vragen had jij goed. Nou, niet alles die je nodig had. Niettemin wens ik jou veel plezier in Zweden. Dankjewel. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Zometeen Sven op 1. Dit was een programma van KRO-NCRV.